Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Частка трэцяя. Адзін. Пашэнціла. 2000 год. Францыя. Парыж. Гатэль Алізі. Монпарнас. Ззаду Португалія, Іспанія, наперадзе Бельгія, Германія, Польшча. Я ў літаратурнай азнаямляльнай вандроўцы. Ад мяне нічога не патрабуецца. Глядзі на чужыя краіны, на іншае жыццё, еш, пі, адпачывай, гуляй, пашырай кругагляд, набірайся новых уражанняў. Гэта вельмі здорава нехта прыдумаў, ды немцы і прыдумалі, вечныя немцы, даць шанс пісьменнікам паездзіць па ўсёй Еўропе. Бясплатна. Наадварот, яшчэ табе плацяць. 5-6-зоркавыя гатэлі, розныя музеі, помнікі архітэктуры, банкеты, знаёмствы з мясцовымі літаратарамі, прыёмы ў мэрыях, у міністэрствах, у некаторых краінах на ўзроўні прэзідэнтаў, выступленні, прадстаўленні, на якіх чуецца і маё прозвішча, ды яшчэ ў якой інтэрпрэтацыі. Беларуша Мопассан энд Чехов. У Парыжы мы тыдзень. Сёння развітальная п'янка ў нейкім кабарэ. Але я зачыніўся сваім пакоі і нікуды не хачу. Мне стукаюць у дзверы, я не адгукаюся. Звоніць тэлефон, не бяру трубку. Нават піць не п'ю, хаця тут у нумары цэлы бар. Віскі, ром, каньяк, чырвоны і белыя віны, гарэлка. Не параўнаць з маім вясковым магазінам. На століку тоўсты глянцавы каталог з фотаздымкамі голых парыжскіх баб і нумарамі тэлефонаў. Можна схадзіць у Мулянруж, блізка і грошай хапае. Не хапае настрою, ахвоты няма ні да чога. Я ўжо ўдосталь наглядзеўся на ажурную вежу, два дні аддаў луру, пабадзяўся па Шанзалізе, падрапаў манетай тынк трумфальнай аркі, злазіў на аглядальную пляцоўку Нотр-Дама, знайшоў у недалёкім ад гатэля скверыку бюст паэту-земляку Апалінеру, у Булонскім лесе успомніў Якуба Коласа, з'ездзіў два прыпынкі метро на манпарнаскія могілкі, пастаяў каля магілы Мапасана. Лепш бы я гэтага не рабіў. Якое гнятлівае ўражанне! Якая маленькая, нібы дзіцячая магілка, дзірваном парослая, запушчаная, недагледжаная, з кусцікам чэзлых ружаў. Які ўбогенькі помнічак, як ён губляецца сярод розных радавых склепаў і шыкоўных магіл больш знатных парыжан. Вось ён, твой кумір. Што толку, што ён валодаў сотнямі жанчын, мільённымі багаццямі, меў непаўторны талент і вычварных памераў славу. І якое кашчунства, нібы нейкая зларадная пасмяротная помста яму. Сотні яго кніг па-ранейшаму актыўна прадаюцца ў шапіках уздоўж набярэжнай Сены, ды яму ўжо што да гэтага. Выходжу з цыгареткаю на балкон. Вечар. У галаве круціцца то «Летні воздух непадвіжен, ходзім-ходзім па Парыжу», то Вадзім Спрынчанаўская «Любіш ямб, паважаеш харэй і кахаеш Аліну», «Дык чаго ж ты сумуеш, Андрэй, шчэ жыцця не пражыў і палавіну?» Я не проста сумую, я адчуваю, што гэта мяжа. Узята ўсё, што можна. Вось ён, ганарар і аванс адначасова. Будзе што лепшае, большае, а трэба ўжо яно. Вось дай мне 2,5 нобелеўскай прэміі, прызнач самым галоўным літаратурным камандзірам усяе планеты Зямля, я буду такім самым, як і цяпер, на парыжскім балконе. Дык што, сапраўды, справа ў тым, каб дагрэбціся да ўсяго гэтага фізічна? Той нехітры закон, адкрыты мною ў раёне 23-25 гадоў, пакуль спрацоўваў адносна мяне. Проста пражыві, і ўсё будзе. Цярпенне і час. Але якраз такі дзейнасць гэтага закона не надта радуе. Дужа вялікае месца адводзіцца выпадковасці. Ды гэта і не закон нават, а так, штосьці аморфна-пасіўнае. Жыві, як жывецца, а там, як Бог дасць. Ну і хай. Чаму мяне гэта павінна бянтэжыць? Пераможцаў не судзяць. Пашэнціла, скарыстайся. Вунь шведка настойліва раіць перабірацца на захад. У нас пісьменнік такога ўзроўню ў грашах купаўся б. Вучы мову. Усё жыццё толькі і чуем. Вучы мову, ды вучы мову. Гэта для цябе інгаліна, я пісьменнік нейкага такога ўзроўню. На маёй айчыне лічыць інакш. Ніхто з тых, пісала беларуская газета, хто вызначае аблічча цяперашняй беларускай літаратуры ў яе разнастайнасці, ідзе пералік імён, падобны на пісталетную абойму, мяне няма ў гэтай абойме, у склад беларускай дэлегацыі з нейкіх прычын не патрапіў. Я і сам гэта ведаю. Любы мог апынуцца на маім месцы. Наўрад ці я вызначаю аблічча цяперашняй беларускай літаратуры. Я нават не ведаю, як гэта і што гэта такое вызначаць аблічча. Ведаю толькі, што мне проста пашэнціла. Два. Не пашэнціла. Праз два гады. Мінская бальніца. Разарваная напалам пячонка, 3 літры крыві ў брушной поласці. Перад аперацыяй знялі і аддалі жонцы нацельны крыжык. 4 гадзіны аперацыі і 2 вываду з наркозу. Рэанімацыя. Стан стабільна цяжкі. Кожны дзень прасветка рэнтгенам, доза апраменьвання ад 50 да 100 флюраграфій за раз. Дактары паціскаюць плячыма і тлумачаць, што ў прынцыпе пасля такіх аперацый не жывуць. Абавязкова пачынаюцца абвастрэнні, запаленні, адтаржэнні. У жонкі ад гора пачалі адстрэльвацца валасы. Правядзе па галаве, у руцэ пасма. Адзінае, што можаце вы, кажуць ёй дактары, гэта ставіць у царкве свечкі, а адзінае, што можам мы, падтрымаць яго, змякчыць пераход у іншы свет. Наркотыкамі. Але ж яны дарагія, усё кусаецца цяпер. За хабар пачынаюць усё ж мне іх выпісваць і калоць. У плячо адзін раз у суткі, увечары пасля адбою чамусьці ў цемры. Маладыя медсёстры. Калі добрая, у коле наркотык. Калі злая, заменьце вітамінамі, а наркотык прыбераже для сваіх хахаляў. І тады беларашым апасаны Чэхов, падыхаючы ад болю і жаху, ледзь не выючы, не разумеў аднаго. Чаму Бог адшкадаваў такога маленькага шчасця, як памерці на аперацыйным стале? У каго, у якога бухгалтара вымаліць сабе апошні ганарар, не дажыць да світання? Каля 2 месяцаў такіх дзён і такіх начэй. Людзі ў палаце мяняюцца. Я не магу слухаць, як яны з несур'ёзнымі драпінамі маладушнічаюць, ныюць, плачуць, звоняць жонкам, чапляюцца да дактароў. Ах, мілы доктар, ратуйце! Лаюся на іх, крычу бруднымі мацюкамі на ўсю палату. Да мяне падыходзяць. Андрэй, ну хто вінаваты, што яны лёгкія, а ты цяжкі? Не ўсе ж такія цярплівыя. Проста табе не пашэнціла. Тры. Пытальнік. Значыць, выпадак? Усё залежыць ад выпадку? Добра, але ж нават у межах амплітуды гайдання гэтага маятніка пашэнціла, не пашэнціла. Варта і трэба жыць. А як на войнах? А колькі людзей пераносяць яшчэ і не такое гора і жывуць? Не важна, колькі разоў ты ўпаў. Важна, колькі падняўся. Парадуйся Парыжу. Перацярпі бальніцу і займайся тым, чым і да гэтага займаўся. Пішы. Рабі тое, да чаго ляжыць душа, што ў цябе, як ты лічыш, лепш за іншае атрымліваецца, у чым ты бачыш сваё прызванне, а там, як карта ляжа, там аддацца на волю закону. Пашэнціла, не пашэнціла. Тым больш, мне тады было пад 40. Некаторыя празаікі толькі пачынаюць у такім узросце. У мяне ўсё ж быў вопыт, вера ў літаратуру, як у доктара, веданне, як яна можа лячыць, даючы гэтае чароўнае забыццё, любы выпадак, любую падзею, смерць, нараджэнне, жаніцьбу, развод, радасць, гора, хваробу, старасць, беднасць і занядбанасць, славу і багацце. Усё можна раскласці па палічках, растлумачыць, пераплавіць у мастацкія вобразы і супакоіцца. Аднак нешта зламалася ва мне. Па інерцыі я яшчэ дацягваў пачатае старое, але ўжо неахвотна, без энтузіязму. Літаратура раптам згубіла ранейшыя фарбы і гукі. Я не бачу стымулу пісаць далей. Не ведаў, пра што, для каго і навошта. Але як жа так? На літаратуру было пастаўлена ўсё. Яна была чымсьці вечным, непарушным, адзіным, што мела сэнс у жыцці. Больш таго, яна была вышэй за жыццё, бо была самадастатковай. Значыць, не магла быць пераможана нічым. І ў сваю чаргу, з'яўляючыся своеасаблівым страхавым полісам, павінна была аберагаць ад любога выпадку, любой нечаканасці. І вось гэтая страхоўшчыца, ратавальшчыца, самадастаткоўшчыца адыходзіць з першага плану на невядома які, перастае памагаць, і да яе з'яўляюцца апатыя і агіда. Трэба было тэрмінова разабрацца з гэтым, інакш усё губляла сэнс. Інакш я проста не змагу пісаць далей, адпаведна, і жыць. Пра тое, каб знайсці літаратуры замену, я не дапускаў і думкі. Я адчуваў, што нічога ў свеце больш не паможа, толькі магчымасць выбіцца зноў на знаёмыя каляіны. І я ліхаманкава пачаў успамінаць, дзеля чаго я рабіў гэта раней. Чаму мне так падабалася выдумляць мастацкія творы? Што вадзіла рукою столькі гадоў? Пісаў, ад няма чаго рабіць? Для стварэння галерэі нацыянальных тыпаў? Шукаў станоўчага героя? Ці хацеў стаць прарокам, якімсьці народным ці некім лаўрэатам? А можа, гэта быў звычайны пісьменніцкі стандартны набор? Чытачы, слава, грошы. Чатыры. Грошы. Я не ханжа. І часам вельмі шкадую, што Бог не даў мне такога нумізматычнага таленту і зайздрошчу беражлівым людзям. Мэта капіць грошы далёка не самае горшае ў жыцці. Капіць не ў алігархавым значэнні, тым усё само плыве ў рукі, сыплецца зверху, а ў мяшчанскім, у сялянскім. Капіць і не траціць, піхаць у панчоху, класці ў банк, ператвараць гэта ў рэфлекс, у самамэту. Кожны вечар паперка да паперкі, вось і дзень прайшоў, і заўтрашні бачыцца не пустым. Канешне, у адносінах да беларускага пісьменніка гэта гучыць смешна і нерэальна. Ды і для любога пісьменніка. Бяру смеласць сцвярджаць, што ніводзін, ні адзін чалавек не ўступае ў літаратуру з мэтай разбагацець. Калі ж такія ілюзіі па слабасці розуму, типа наіўнасці, прысутнічаюць, дык вельмі хутка яны развеюцца. І чалавек настаўляе нас з паветры, арыентуецца і для абагачэння выбірае іншую прафесію, магчыма, і звязаную з літаратурою, толькі не маючую з ёю нічога агульнага. Праўда, я яшчэ застаў пакаленне пісьменнікаў, якім адносна няблага аплачвалася іх праца. Яны шчыра верылі, што гэтае выпадковае супадзенне, творчасць і нармальныя грошы за яе вечнае, справядлівае і ў матэматычным плане бяспройгрышнае. Чым больш я буду друкавацца, тым больш будзе расці мой дабрабыт. Час жорстка пасмяяўся з іх. Старасць іх была змрочная. Цяжка чытаць іхнія дзённікі і мемуары, напоўненыя стогнамі і енкамі. Усё, усё, што нажыў непасільнай працай. Пальцы ад машынкі пухлі, так пісаў. Усё на зберкніжках згарэла, прапала. Не разумеючы, што гэта не адны грошы. Гэта творчасць прапала. Абясцэнілася, з'елася інфляцыяй. У нашых цяперашніх варунках, зрэшты, ёсць яшчэ варыянт – зрабіцца пісьменнікам рускамоўным, які пад сваім ці пад чужым імем гоніць вал. Ён не піша, яго ванітуе штодзень словамі, сказамі, абзацамі. Маю на ўвазе гаротнікаў, якія пастаўляюць бульварчыну і мыла для расейскіх альбо галівудскіх серыялаў, нашыя ўжо і там. Маю права казаць так, бо некі час сам быў у іх скуры. Калі перасталі плаціць зарплату і трэба было выжываць, я штампаваў кожную раніцу па 8-10 старонак. Токарев резко абернулся і, вздрогнув, сжал в кармане рукоятку пісталета. Мне плацілі па 5-6 даляраў за старонку. За паўдня атрымоўвалася ў сярэднім 50 даляраў. Але як толькі на працы пачалі плаціць 50 даляраў у месяц, я ў момант гэтую сарамоту скончыў і забыўся на яе, як і не было яе ў жыцці. Самае ж галоўнае, што нават калі ператварыць сябе ў пісьмовы аўтамат, у машыну, якая адрыгвае тэкст, адшукаць і гарантаваць сабе месца ў гэтым вар'яцкім канвееры, усё роўна і тады грошай будзе пастаянна мала. Іх ледзь хопіць, каб акупаць расходы, а ў пісьменніцкім выпадку ўсё гэта будзе элементарна і, ў прынцыпе, бесталкова з'ядаць, адбіраць такі каштоўны хуткаплынны час. Бо ніколі ж не ўгадаеш мяжы, калі трэба спыніцца і сказаць сабе «Усё, сёння з 12:30 кідаю глупства і пачынаю тварыць для душы». Літаратурная дзейнасць таму і лічылася, можа і цяпер кімсьці лічыцца, самай лепшай у свеце, што для яе функцыянавання дастатковы мінімум – стол, папера, камп'ютар, кава, цыгарэты. Дык усё гэта магчыма і без асаблівых выдаткаў накаплення. Чытачы. Я не ведаю свайго чытача. Не надта веру, што ён сапраўдны, існуе. А калі існуе, дык прызнаюся, што пазбягаю і пабойваюся яго. Найперш за непастаянства і ўсяеднасць. Як пісаў мне некалі сябар у час свайго мядовага месяца. Бачу, адчуваю, што рана ці позна яна мне абавязкова здрадзіць. Так і мой чытач. Абавязкова ж на якім-небудзь 58-м апавяданні адвернецца і плюне. 18-е было лепшае. Выпісаўся. І таму, калі ідуць у тэксце, асабліва ў першай частцы, патэтычныя заклікі звароты да чытача, вядзецца нейкі даверлівы ўяўны дыялог з ім, дык гэта хутчэй даніна архаічнаму стылю для звязкі слоў, інакш для адчэпу. Прымітыўная няўмелая спроба пусціць пыл у вочы і тым нямногім добрым людзям, хто па службовым абавязку гэта яшчэ вымушаны чытаць, каб пад шумок, пакуль вочы праціраюцца, кантрабандаю правесці свой аднаму мне вядомы груз. Тое самае, дарэчы, і з дыдактычнымі разборкамі. Адкуль што бярэцца, ды чым канчаецца, ды што ёсць мастацтва. Я не настолькі наіўны, каб прымяняць законы логікі да законаў творчасці, разумеючы, што апошняя хутчэй прывілея медыцыны. І не так важна, канешне, дасталося гэта табе ў спадчыну ці было падчэплена на якім-небудзь зігзагу біяграфіі. Яшчэ ў дэбюце я прайшоў такую загартоўку чытацкую ўвагай, якая надоўга, калі не назаўсёды, адвучыла мяне ўспрымаць гэтую катэгорыю «чытач» усур'ёз. Адбіла ахвоту аперыраваць ёю як нечым вартым увагі. Аднойчы я быў у вёсцы на летніх канікулах і не ведаў, пра што пісаць. І, успомнішы Дастаёўскага, звярнуўся да газетнай крымінальнай хронікі. А так як газета была адна, раённая брахалаўка, адтуль я і вывудзіў сваё злачынства і пакаранне. Нататка, падпісаная інспектарам камісіі па справах непаўналетніх, называлася «Забавы падлеткаў». Гарадскія хлопцы ўкралі, цяпер пішуць скралі, во ўжо дзень ненавіжу, сызбы сказаў, са стайні калгаснага каня, каталіся, мучылі яго ўсю ноч, а раніцай адпусцілі. Бацькі павінны больш пільна сачыць за тым, чым забаўляюцца ў вольны час іх дзеці, мякка заключаю ў канцы інспектар. Я ж так жыва уявіў таго каня, як ён цэлы дзень працаваў, уночы марыў паесці, адпачыць, і напісалася апавяданне. Такое прыкранька сентыментальнае, як і ўсе яны, калі нароўні з людзьмі дзейнічаюць жывёлы. Адзінокая, да яшчэ і кульгавая жанчына Алена, малаказборшчыца. Ездзілі колісь такія па хатах з раніцы з бідонамі ў возе, збіралі малако, як казалі, для арміі. Мела старога каня трутня. Ён жыў у яе дома. Але мець цяглавую сілу тады забаранялася. Час ад часу, калі наязджалі з горада правяральшчыкі, старшыня загадваў ёй адводзіць трутня на стайню. Ад конюха яна даведваецца, што з блізкага горада амаль кожную ноч сюды прыходзяць падлеткі. Забіраюць коней, а пад раніцу адпускаюць. Ніякай рады ім даць не можна. Конюх стары, мясцовыя мужчыны з гарадской шпаною звязвацца баяцца, міліцыя адмахваецца, бо ў прынцыпе крымінальнага парушэння тут няма. Фармальна падлеткі коні не крадуць, а толькі бяруць у карыстанне, як бы цяпер, напрыклад, чужую машыну узяў, пакатаўся, паставіў назад. І калі нічога з машыны не прапала, крымінальнай адказнасці за гэта не прадугледжана, хіба што калі зловіць гаспадар, дык начысціць морду. Алена слухае конюха, прыгадывае, што сапраўды чула начамі на вуліцы гіканне і конскі тупат. Яна баіцца, каб і яе каня не забралі. Конюх суцяшае яе, што такі замораны шкілет нікому не трэба. Аднак начныя гулякі выбіраюць менавіта гэтага трутня. Інакш не было б апавядання. Шесть. Трутень. Алег прыслухаўся, азірнуўся і ўбачыў у тумане пляміну святла, якая досыць хутка набліжалася і большала. «Матрос!» – пазваў ён ціха. «Чую». Матрос з'ехаў з асфальту на край насыпнога вала, прытрымаў каня. Алег таксама. «Што за чорт?» – углядаючыся, устрывожыўся раптам матрос. І калі машына, асляпіўшы іх фарамі, параўнялася, ускрыкнуў: «А!» Машына затармазіла так рэзка, што кінуліся ў бок коні, і ў Алега ў твар паляцелі дробныя каменьчыкі. «Мянты!» – звонка крыкнуў матрос. «У лес!» Ён мог бы не крычаць. Напужаны святлом, віскам тармазоў, конь пад алегам ляцеў, не выбіраючы дарогі. Пад капытамі нешта трашчала, чаўкала, і гэтаксама трашчала і чаўкала ззаду. Матрос? Ці гоняцца? Алег ляжаў грудзямі на мокрай кастлявай шыі, якая хадзіла пад ім і муляла, і з жахам чакаў, што вось-вось зляціць у гэтую цемру, у гразь, пад ногі свайму ці матросаваму каню. Адной далонню ён закрываў вочы, а ў другой намёртва заціснуў пук грывы. Пра аброць ён даўно забыўся, і павады целяпаліся недзе каля конскіх каленяў. «Авэй!» – данеслася да яго, але ён нават не паварушыўся. «Зараз я заб'юся!» «Зараз я заб'юся», скакала ў ягонай галаве, акрэслівалася нават у нейкую мелодыю, як у чалавека, што едзе цягніком. Матрос скакаў увесь час ззаду за Алегам і ў думках хваліў яго за кемлівасць. Алег быццам чытаў ягоныя думкі. «Нацянькі, праз лес, выскачыць на паплоўчык, там і перачакаць, і, можа, нават лесам ужо і дабірацца да горада». Але нечакана Алег рэзка ўзяў права, а матрос ведаў, там балота, і вельмі проста можа здарыцца, што конь, даўшы паўз балота круг, вынесе зноў праменька да міліцэйскай машыны. «Правей!» – крыкнуў ён, і ў той жа момант пачуў, як нешта цяжка бухнула на зямлю, і прыглушаны Алега ўскрык. Алег стаяў, прываліўшыся бокам да Алешыны, і заціскаў рукою плячо. З-пад парванае кашулі свяцілася голае цела. «Вот чорт!» – выдыхнуў узрадаваны матрос. «Я думаў, ты ўжо халодны». «Ай-яй, плячо!» – прастагнаў Алег, падымаючы і апускаючы руку. Стукнуўся моцна, матрос саскочыў на мяккую балотную зямлю. «А дзе конь?» «Я яго, мабыць, загнаў». «Вунь!» – паказаў рукою Алег. Матрос глянуў туды і ўбачыў, што тое маўклівае і чорнае, што ён спачатку палічыў за тоўстае бервяно, і было канём. «Загнаў! Каня не загоніш праз кіламетр!» Ён падышоў да маўклівага і чорнага, конь ляжаў, і, намацаўшы аброць, ірвануў на сябе. «Но!» Конь тузануўся наперад, але не зрабіў нават намагання падняцца. Матрос шморгнуў яшчэ і здагадаўся, што тут нешта не тое. Чыркнуў запалкаю, закрываючы яе далонню, схіліўся бліжэй, сунуў другую руку каню пад жывот і ўсё зразумеў. Пярэдняя нага ў каня моцна сядзела паміж тоўстымі каранямі магутнай балотнай вольхі. Карані адыходзілі ад ствала ва ўсе бакі і, як адросткі спрута, здавалася, прыпадымалі Алешыну над зямлёю. Падышоў Алег і таксама нагнуўся, каб глянуць, але запалка патухла. Матрос падзьмухаў на пальцы. «Што?» – прашаптаў Алег. «Нагу карані ўпёр. Сам не вылезе. А пакінем, здохне на... Тады ўжо іменна чысты крадзеж. Я ж табе крычаў управа. Здохне. І што?» Алег нават забыўся на боль у плячы. «Турма? Ці калонія?» – халадзеючы падумаў ён. «Штраф!» – матрос плюнуў. «Упякуць рублёў па 200. Ён жывы рубля не варты, а здохлага ацэняць як залатога. Выламай галузіну і перажы добра», – распарадзіўся ён. «Ці бізун там недзе пад лазою?» Алег в обмацкам, хапаючыся, выламаў маладую Алешыну і пакуль церабіў, ліхаманкава перабіраў у думках штаны 120 рублёў, куртка 100, красоўкі, туфлі, магнітафон 400 рублёў. За тыя рэчы, якія ён насіў на сабе, якімі была завалена кватэра, яго пакой, бацькі, калі верыць матросу, што за каня запатрабуе 400 рублёў, заплацілі як за табун коней. Алегу стала лягчэй. Ён не сумняваўся, што, як прыпячэ, яны заплоцяць не толькі 400, але і яшчэ шмат-шмат грошай. Толькі няўжо прыпячэ? Няўжо такое будзе? Алег нерашуча падступіўся да каня. Матрос узяў за аброць. «Бі!» Алег заплюшчыў вочы і ударыў па чорнай спіне. Ён ледзь паспеў адскочыць, бо конь з нечаканою прыткасцю падкінуў зад, адначасна брыкнуўшы паветра. Вызваліцца яму не ўдалося. «Бі тоўстым канцом!» – шморгуючы за аброць, закрычаў матрос. Але конь стаяў цяпер з паднятым задам, брыкаўся і пагрозліва пырхаў. «Ідзі па бізун! Бегаеш з гэтай палкай, як...» «Віця, кідай яго!» – узмаліўся раптам Алег. «Ну, заўтра скажам, дзе гэты конь, пісьмо напішам і прышлем!» Моўчкі матрос выпусціў павады і пабег да лазіны, намацаў у мокрай траве бізун і, вярнуўшыся, схапіў Алега за грудкі. «Пайшоў адсюль!» – прашыпеў ён. «Пакуль я добры!» «Бягом!» – ён адштурхнуў Алега, размахнуўся і са свістам сікануў каня па галаве. Конь, як пасля ўспамінаў Алег, падскочыў на паўметра ў гору. Алегу здалося, што, перабіраючы ў паветры капытамі, конь ляціць проста на яго. Алег упаў на спіну ў твань, закрыўшы твар рукамі, але ўжо ў наступную хвіліну перакуліўся на карачкі і, што было сілы, кінуўся ў лес. Напалоханы сам, матрос стаяў у лазовым кусце і глядзеў, што робіцца з канём. Пасля удару той, мабыць, вырваў з пасткі нагу, але з зямлі не падымаўся. Матрос паслухаў трохі, як конь цяжка соп, Ці то ён так стагнаў, паслухаў і ўжо смялей вылез з куста. Калі адвязваў свайго каня, той хрыпеў і не даваўся ў рукі. А Алег тым часам залезшы ў нейкі ажыннік, увесь абдзёрты, мокры, як мыш, выбраўся на шашу. Ішоў не шашою, а паўз саменькі лес, спыняўся, прыслухоўваўся і быў гатовы кожную хвіліну кінуцца ў гэты мокры, страшны лес. Было ціха. Калі з высокага месца замільгалі агні горада, ён аж трошкі ўсхліпнуў. «Я тут плукаю, мокры, галодны, а Алачка, ты недзе спіш пад цёплай пушыстаю коўдраю, самая лепшая, самая прыгожая мая дзяўчынка. Спі сабе», – гаварыў ён, выціраючы слёзы замілавання. «Спі, не чакай мяне, не думай пра мяне. Я чалавек кончаны». Ён шаптаў і добра ведаў, што ніякі ён не кончаны, і ніхто, акрамя бацькоў, яго не чакае. Але думаць так было прыемна, тым больш прыемна, што ўсё скончылася. А магло ж і не скончыцца. Ой-ой, маглі б забраць у міліцыю, мог бы скалечыць конь, я мог бы павыбіваць сабе вочы. Мяне маглі ўрэшце судзіць, судзіць, у 10 класе, выдатніка. І нічога гэтага не здарылася, можна жыць, як і жыў. Шчасце, я шчаслівы, шаптаў ён, але думаў, што цяпер ён будзе ведаць тое, чаго не ведае Алачка. І калі ёй аб гэтым расказаць, дык ён у яе вачах. Алег палохаўся, быццам нехта мог пачытаць гэтыя думкі і зрабіць не так, і шаптаў: «Добра, што ўсё абышлося. Больш мне нічога не трэба, толькі быць другі раз разумнейшым». Рана, не было яшчэ і 5, Алена прачнулася і ўспомніла, што па каня трэба ісці на стайню, што трэба ўжо ўставаць. Трэба было яшчэ выграбці з печы попел. Яна паднялася, накінула на плечы хустку і пайшла на двор па вядро з венікам. На вуліцы заіржаў конь. Алена адчыніла весніцы. Труцень стаяў з паднятай пярэдняй нагой, якая ад капыта да самага калена была тоўстая, як калода. Дрыготкімі рукамі Алена стала здымаць аброць і раптам войкнула і адхіснулася. З чорнай дзіркі пад рассечаным брывом адтуль, дзе раней было вока, звісала доўгая крывяністая плеўка. Жанчына заплакала, абдымаючы каня за шыю. Яна не ведала, нашто такое зрабілі з канём. Ён быў для яе як родны чалавек. Сем. Хороша. Гэта цяпер пісьменніку рай. Пішы, што хочаш, пра што хочаш. А тады яшчэ па інерцыі чыталі даволі многае адносна сістэмна, прычым менавіта беларускіх, беларускамоўных пісьменнікаў. Прасачылася ў маю вёску і ў вакольнае апавяданне «Труцень». «А, гэта той пісьменнік, што коні краў!» Маці пасля інсульту загаворвалася, фрагменты жыцця блыталіся ў яе няшчасным розуме, то ёй здавалася, што я малы, то што яна маладая. Усе ноченькі не спала, як тыя коні кралі. Я нічога не разумеў, прымаючы гэта за звычайнае трызненне. Пра што яна? Аб чым? У нас на 20 кіламетраў па акружнасці не было ніякіх стайняў канюшняў. Да таго часу я забыў свае раннія апавяданні на мёртва. Прапускалася міма вушэй, і толькі калі маці не стала, памяць пачала вяртаць сёе-тое, і да мяне дайшло, што яна так і памерла, упэўненая, што ўсё, што мной напісана, мною здзейснена. Пра аповесць гісторыя хваробы сябры, старэйшыя хлопцы, казалі: «Ты вар'ят пісаць пра сваю судзьбу. Каму трэба твая судзьба? З цябе ж смяюцца ўсе, і ў Мінску будуць смяяцца, а нам шкода цябе. Ты пра лес напішы, пра рэчку, пра перадавіка прызводства, пра вайну». Мая ўпартасць, што я не надта слухаю мудрых парад і раблю па-свойму, нешта не тое, як у іншых беларускіх пісьменнікаў, маіх аднавяскоўцаў-чытачоў проста заганяла ў тупік, бянтэжыла. «Колькі табе плоцяць? Дзе твая машына з шоферам? Дзе значок дэпутацкі? Дзе чэрава, як у Чыгрынава, на якой можна было б той значок начапіць? Пісьменніка павінны вазіць па фермах, па палях, потым банкет, дзе п'юць і адзін аднаго хваляць. Потым ён пра ўсё гэта расказывае на тэлевізіі, па радыё. Але ж ты заікаешся, што ж тады рабіць з табою?» Ледзь не ўсёй вёскай ламалі галовы, каб знайсці майму занятку якое практычнае прымяненне, каб не лічыўся ён чымсьці не проста несур'ёзным, а хоць бы і несаромным, як коней красці. Ім хацелася, каб я пісаў зразумела, проста, як Мелеш, Быкаў, асабліва як Шамякін. І адзінае тлумачэнне, чаму я так не раблю, знаходзілі ў тым, што я не ведаю жыцця, мала выкарыстоўваю розных праўдзівых гісторый. Мелеш, вунць, раз Прыпяць жыў, хадзіў па хатах, распытваў і пісаў усё, як было, а ты чарніла глушыш з намі. І, шчыра хочучы мне памагчы, перастрэўшы, дзе заўсёды лічылі сваім абавязкам падараваць чарговую праўдзівую гісторыю. Старэйшыя людзі прыносілі ў хату гатовыя ўспаміны, мемуары, жыццяпісы. У мяне і цяпер захоўваюцца гэтыя мілыя, тоўстаагульныя і тонкія шыткі з пажоўклай выцвілай паперою, спісаныя фіялетавым атрамантам, асадка з пяром, якую трэба мачаць у чарніліцу, або хімічным алоўкам. Калі не будзе грошай ці не будзе пра што пісаць, пускай пад сваёй фамілією, проста раілі мне. На ўрэм'я начала вайны з нем ф захватчыкамі мне едва ісполнілася, но я прымаў самае дзейсцвіцельнае ўчасце. Я праісхадзіла з беднай многадзетнай хрысціянскай сям'і. Акрэснасці нашаго сяла весьма жывапісны, рэчка пітляет между вербамі. На вокладцы аднаго з такіх шыткаў рукой аўтаркі цвёрдая прыпіска аўтаацэнка. Хороше! Восьм. Слава. Гляньце, як тэмы пераплятаюцца, адна на адну накладваюцца, нанізваюцца, як пацеркі на нітку. Вось хоць бы гэтая конская тэма. Быў у мяне блізкі сябр. Мы разам вучыліся, разам пачыналі пісаць, друкавацца. Ён загінуў ад дзікага, неверагоднага ў наш век выпадку. Конь скочыў яму на грудзі, праламаў пярэднімі капытамі грудную клетку, змяў лёгкія, парвалася пячонка, кровазліццё ў брушную поласць, знаёмы дыягназ. У Мінску ўратавалі б, ён быў дужы, трывушчы, але то было ў Дуброўні на Віцебшчыне. Застаўся пасля яго маленькі шасцімесячны сын, маладая жонка. Яна перадала мне папку яго чарнавых апавяданняў. Два былі надрукаваны ў першацвеце з маёй прадмоўкаю. Вядома, як пасля смерці блізкага чалавека адразу стараюся ўспомніць яго апошнія словы, адшукваеш зусім іншы сэнс, успрымаеш іх бы нейкі наказ, папярэджанне. Падчас апошняй нашай сустрэчы Алесь прыехаў да мяне ў рэдакцыю. Мы прайшліся да кінатэатра «Піянер». Мне трэба было сустрэцца з адным чалавекам. Стаяў халодны веснавы вечар. Я прысеў на лаўку. Алесь, развітаўшыся, пайшоў, раптам вярнуўся і папрасіў: «Не сядзі доўга, бо прастудзішся. Пачакай хвілін 5 і едзь дамоў». Я засмяяўся, а ён быў сур'ёзны. Потым завярнуў за вугал Купалаўскага тэатра і знік. Назаўсёды. Бывай, Алесь. Чалавек ідзе ў нікуды, на смерць, а клапоціцца, каб тёпленькі Андрэй, не дай Бог, не застудзіўся. Неверагодна. Калі прачыталі ў вёсцы і гэта, да мяне прыйшла сапраўдная слава. І як раней спачувалі мне, так цяпер шчыра радаваліся майму поспеху. Нарэшце, вось якое практычнае прымяненне можна даць яго занятку. Мой былы аднакласнік, які жыў у Кіеве, зваліўся па п'яні з 9 паверха, паламаў рукі, ногі, хрыбетнік і цяпер поўным паралізаваным калекам ляжаў у матчынай хаце. Хай бы мо Андрэй прапісаў. Да маткі пачалі прыходзіць. Хто з курачкою пад пахаю, хто са слойкам малака, хто з пакункам свежыны. Мо, Андрэй, як памру, што напіша? А, божачкі, што пра цябе можна напісаць? Ну, як яно пішацца? Як у газетах? Што вот быў такі-такі, мог бы жыць да жыць. Маці пахарашэла, памаладзела. Магла ўжо не апускаць вачэй пры сустрэчах, не чырванець пры пытаннях, кім твой сын працуе. Хутка дзевер памрэ, дык хай Андрэй што на помніку чыркне. Хутчэй вам чыркне, а матэрыял? Яму ж матэрыял трэба сабраць. З веданнем справы важна тлумачыла пісьменніцкая маці. Дзевяць. Спачуванне. А тут ужо гэтая некраложная тэма пачынае патрабаваць самастойнасці ці хаця б нейкага, у нашым выпадку даволі жорсткага, трагічна-камічнага, завяршэння. Адзін вясковы грамацей, ідыёт на першай гільдыі, пасля падзей на Нямізе ў 1999 годзе прачытаў газету, загарнуў, паклаў у кішэню і пайшоў да маёй маці. Прыйшоў. «Прымі, Иосифа, на самые искренние соболезнования у связи с трагической гибелью твоих сына и неовестки на ракерне Амиго у центра столицы нашей Родины», — изнял шапку. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што апрыёры ўсё, што адбывалася ў Мінску, звязвалася са мною. Ад падпісання важнага міжнароднага пагаднення да інфармацыі пра дробныя дарожна-транспартныя здарэнні. А тут яшчэ гэтая ўскосная сувязь з некралогамі, помнікамі і смерцямі. Маці паўдня, пакуль бегала пехам у горад на паштамт і дазванівалася да мяне, пражыла з адчуваннем, што трэба рабіць двайное пахаванне. Пазычала грошы. З грошай пачалі гэты блок, імі і заканчваем. Дзесяць. Я на гару, а чорт за нагу. Канешне, канешне, не трэба ламацца. Былі ў зародку ў першапачатковым праекце мары і пра грошы, і пра славу, і пра чытачоў. І каб пры спрыяльнай нагодзе, каб неяк так само сабой склалася, не адмовіўся пад усяго гэтага. Але раз не склалася, туды яму і дарога. Ліса хадзіла пад вінаграднікам, аблізвалася, высока, не дастаць, махнула хвастом, усё адно зялёны. Можна спытаць, навошта тады друкавацца? Не цікавіць грошы, чытачы, слава, дык пішы і складваю шуфляду, не займаючы і госці месца ў часопісах. Адказваю, друкаваўся і друкуюся дзеля рэдактара. Ён... І толькі ён, гэты сціплы, незаўважны руплівец на неверодной літаратуры, ён адначасова і чытач, і крытык, і дарацца, і бог, і цар, і літаратурны воінскі начальнік. Груба кажучы, я друкуюся, бо мяне друкуюць. Пачнуць вяртаць рукапісы, друкавацца перастану, ці звярнуся да іншага рэдактара. Тут ясней яснага. Але ж трэба, каб было што вяртаць. Трэба матэрыяльная рэч, рукапіс. Адкуль ён браўся? Адкуль узнікала, чым жывілася тая нечалавечая апантанасць, сатанінская упартасць, тое вечнае трымценне рукі і ручкі, па 17 разоў падлічана перапісванне, чаму і навошта ўсё грэбся і грэбся, як жаба на корч. Я на гару, а чорт за нагу, цягне назад з гары. Кажа сурова, займі чаргу, адпачні, пакуры. Я паслухмяна займаю чаргу, дысцыплінавана куру, зноў да гары. А, чорт за нагу, канец, зачыняем гару. Тады я ціхенька гавару, вазьмі на смалу 3 рублі. І чорт прапускае мяне на гару, кажа лагодна, валі. Можа, нешта прасцей? Можа, не завоблачная слава, не аморфныя грошы, не зменлівыя ненадзейныя чытачы. Можа, была не глабальная, а маленькая мэта, звычайныя пошукі якіхсьці выключна зямных, меркантыльных выгод. Напрыклад, уступленне ў саюз пісьменнікаў? Цалкам магчыма. Такі стымул мог быць. Тым больш у тыя часы членства ў саюзе пісьменнікаў давала немала прывілеяў. Вольны дыплом, а гэта магчымасць працаваць дзе і кім хочаш, або ўвогуле не працаваць, гэта аўтаматычна Мінск, мала ж сюды патрапіць, трэба яшчэ тут застацца. Прапіска і жыллё, паліклініка персанальная пісьменніцкая, пуцёўкі розныя на курорты і ў дамы творчасці. Ты ведаеш, «Колькі такіх, як ты, з'язджалі з Мінска і знікалі без следу», – нашэптывалі мне старэйшыя калегі. «Табе трэба толькі Мінск і толькі праца, звязаная з літаратурою. Потым будзеш думаць пра духоўнае, калі сцены і столы з'явяцца. Маці прапішаш, перавязеш, падлечыш, ведалі, чым браць». Вось кавалачак тагачаснага апавядання. Адзінаццаць. Сіндром. Чалавек можа выстаяць перад вялікімі бурамі, перанесці розныя трагедыі, неймаверныя страты і зламацца ад нязначнай драбязы, смешнай пстрычкі, якую ўлічыць было немагчыма, як і наш Зміцер. Жыў ён, пакуль не выслізнуў са свайго дабрабыту, як семка з гарбуза, не толькі не горш за людзей, а мо нават і лепш. У 25 гадоў у яго была ўжо выгадная дзяржаўная служба, уласная аднапакаёвая кватэра і красуня жонка. Часта ён так і казаў свайму суседу з 3-га паверха, пенсіянеру Міраславу Раманавічу, з якім цёплымі вечаркамі любіў пасядзець каля пад'езда на лаўцы. «Я, дзядзька Міраслаў, шчаслівы ў параўнанні з іншымі, ведаеце чым? Не знешнімі абставінамі, не, хоць і гэтае знешняе для мяне многа значыць, але найперш тым, што вось без блату, без багатай цешчы, без хітрай жанідзьбы і без падлізвання да начальства сам толькі ўласным розумам заслужыў і гэтую кватэрку, і сваю галю, і сямейную утульнасць, пра якую некалі так мару на прагнутым студэнцкім ложку. Маё шчасце ў тым, што я не жадаю сабе нічога ні горшага, ні лепшага. Яно, разумееце, як бы ў канкрэтным моманце. Я ўгадаў гэты момант, я сказаў сабе: «Стой, будь хітрэйшы за іншых». Вось як гэта на прыкладах. Будуць даваць новую, большую кватэру? Адмоўлюся. Будуць павышаць па службе? Выкручуся, каб застацца на сваім цяперашнім месцы. П'яніцу, канешне, цяжка пераканаць, што найвышэйшая салода толькі ад першай чаркі. Я хачу, Міраслаў Раманавіч, захаваць слодыч першай чаркі, разумееце мяне? Пенсіянер, схіліўшы на бок лысую з рэдкім сівым вяночкам галаву, цікаўна, але трохі скептычна слухаў і заціснутым між каленяў драўляным кіёчкам круціў у пяску дзіркі. Адзінокі хворы чалавек, Міраслаў Раманавіч належаў да не такога ўжо і рэдкага сярод пенсіянераў тыпу. Ён не ведаў настальгіі па-ранейшым, не трымаўся старога, а падтрымліваў усё новае і перадавое. Сам сябе ён называў леварадыкалам. Ён зусім нядаўна выйшаў з партыі, якой служыў ад юначых гадоў і да пенсіі. У знак пратэсту супраць парушэння правоў асобы пачаў насіць вузкія джынсы і з'яўляўся нязменным аўтарам шматлікіх выданняў дэмакратычнага кірунку. Словам, чалавек ён быў неардынарны, цікавы, па-маладому няўрымслівы, а інакш чаму б і спавядаўся яму наш зміцер. Выслухаўшы, Міраслаў Раманавіч клаў свой кіёчак на калені і звонка шапелявічы казаў: «Студэнцкі халодны ложак. Уяўляю яго сабе. Пасля такога любая, груба зляпаная, цвёрдая савецкая канапа падасца райскім пухам. У тым і справа, што сапраўднага ложка мы не ведаем усё жыццё. Хіба мы спалі як людзі? Можа, мы елі людскую ежу, культурна сервіраваную? Можа, ведаем сапраўдную культуру, літаратуру, кіно? А мы ж пушчаны ў свет для поўнага шчасця. Гэтага ж нельга не прызнаваць. І тваё цяперашняе шчасце убогае, смешнае. Любы нармальны чалавек адтуль, з захаду, паслухаўшы цябе, захацеў бы падаць табе міласціну. Калі ў мяне спакойна на душы, — адказваў зміцер, прыкурваючы цыгарэту, — калі мне нічога не хочацца, я магу спаць на падлозе. Есці, што Бог пашле, без усялякай сервіроўкі, і абыходзіцца без, як вы кажаце, сапраўднай літаратуры і культуры. І ўсё роўна быць больш шчаслівым за ўсіх вашых еўрапейцаў разам узятых». «О, не, Дзіма», – уздыхаў пенсіянер, адганяючы цыгарэтны дым, які кепска пераносіў. «Ты шчаслівы толькі адным – няведаннем. Мы з калхоза, нам не трэба. Каб ты хоць дзень пажыў у сапраўднай цывілізаванай краіне, ты б іхняму сабаку пазайздросціў бы. Хаця мы ўжо нават зайздросціць развучыліся. Нас можна прабіць чым-небудзь?» Пагаварыўшы так, яны развітваліся і разыходзіліся. Адзін – прымаць ванну, піць чай з мятою, у мяккім крэсле глядзець па тэлевізары пра стыхійныя бедствы і крымінальную хроніку, а пасля ў цёплым ложку абдымаць прыгожую маладую пакорную жанчыну. Другі – у свае халодныя чатыры сцяны, дзе стол, ды лямпа, ды нікому не патрэбныя паперы, ды шклянка кефіру на тумбачцы перад сном, па модзе старых людзей. Ды што тут шмат распісываць? І так вядома, Бог няроўна дзеліць. Гарантыйны ліст. Калі адкінуць тагачасную сацыяльную лухту, палітычную атмасферу, якія толькі фон, у гэтым урывачку, як на далоні, як у люстэрку, усе бліжнія і дальнія планы. Во, калі і куды яно сягалася, а яшчэ ж не было ў паміне ні красу, ні г-а-лі, ні аднапакаёкі, ні службы, ні тэорый прыкідак, як тое гіпатэтычнае будучае шчасце утрымаць і зафіксаваць. Самае дзіўнае, што часткова гэта спрацавала. У саюзе пісьменнікаў мяне заўважылі, выдалі паперу, якой на імя рэктара пісалася, што ў выпадку вольнага размеркавання мне гарантуецца праца і жыллё ў сталіцы. Размахваючы гэтым магічным, усемагутным дакументам, які для блатной інстытуцкай кодлы быў фількінай граматай, я, малады, ранні, перспектыўны, удачлівы і шчаслівы, залятаю ў кабінет да дэканшы. «Вы хочаце вольны дыплом?» – будзённа спытала Р.А. «А дзе вы будзеце жыць і працаваць? Трэба хоць маленькая, ілюзорная гарантыя». «Вось! Не маленькая і не ілюзорная! Ліст самога саюза пісьменнікаў!» «А, тады ўсё, няма праблем. Жалезна. Я падрыхтую рэктара, усіх-усіх. Вы толькі прыйдзеце на папярэдні размеркаванне і распішацеся. І ўсё ў вас будзе цудоўна, у тэатры хадзіць будзеце, на машынах катацца, можа, нават кніжку напішаце. Пашэнціла вам. Трынаццаць. Папярэдняе размеркаванне. Перад размеркаваннем дэканша, заходзячы са стосам папак у актавую залу, кінула на хаду. «Андрей, свободный диплом не получится, мы просто распределим вас в Минск, в те библиотеки, которые будут». Некий 1% дискомфорту узник. На креслах у чакання своей чарги. Размова с выкладчиками. «А вы куды, Андрей?» «Я Остап Бендер, вольная профессия. Минск, паперас, СП. Вось малайчына, пашэнціла. Моя чарга. Заходжу. Вельми много людей». Деканша. «Андрей Федоренко, холост, из Мозыря». Ректор. «Где вы прописаны?» «Я. Часово у Минску, а так у Мазыры». «Ректор. Есть Мозырь?» Голос. «Есть». «Я. Думки уже ясные. Я хотел бы застаться у Минску, ти взять вольный диплом. У паперы, якую я подавал, написано, что хутка я уступлю у СП, а он забеспечить меня жильем». Голосы слева. «СП? СП – союз писателей?» Деканша спохопливается. «Ах, да, вот он приносил». Ректор, читая прост три словы. «Здесь напечатано плохо. Прозаик, секция... Ну и что? Без прописки в Минск направить мы вас не можем». Голосы справа. «Мелеш в Хойниках жил. Гомель есть. Это ж наоборот, нужно в деревне прожить. Напишешь больше. Как-то его родина, и он не хочет туда ехать». Ректор. «Не тяните время. Есть Гомель и Мозырь. Ваша бумага не имеет юридического обоснования». «Я». Калі я напісалася, яна і не прэтэндавала на юрыдычны дакумент, а была як асабістая просьба. Голас. «Ніхто тебе квартиру не даст, никакой СП, он не распределяет квартиры». Вось і помыляліся. Голасы. «Если ты вступишь в СП, тебя СП вытащит в Минск в любое время. Ты получишь в провинции жилье, все удобства». Я устаю, подыходжу. «Дайте паперу». Забираю и иду до дверей. Голасы. «Стойте! Стойте! Андрей, вернитесь!» Вертаюся. Голосы. «Все равно нужно подписать, даже когда и не едешь». Парторг. «А вы до червеня сможете достать прописку?» Я. «Смогу». Голосы. «Где он сможет? Да что вы говорите вообще?» На парторга. «Сыс и Глобус в деревнях живут. Да что он написал? Коллективное письмо в союз писателей подать, чтобы не принимали за такое поведение». Голос. «Вот что. Чтобы не тянуть время, напишем «Гомель», а ты напротив своей фамилии пиши «Нет». Я. Деканши. «Чому мне гэтага не сказали, калі я до вас заходю?» Деканша. «Я сказала, что доложу комиссии». Я. «Доложили?» Молчание. Ректор. «Мы не видим причин давать вам свободный диплом. Он дается или... или у кого родители инвалиды. Ни под одну категорию вы не подходите». Чатырнаццаць. Булгакаўшчына. Васілю Гігевічу. Здорава. 5 гадоў вучыцца. Прывыкнуць да Мінска, палюбіць яго. Дабіцца сяго таго ў літаратуры, выйшла першая кніжка на той час. Паверыць у свой лёс, у сваю зорку, і раптам крах. Поўны вяртанне ў вёску да чарнільца ці ў якісь раённы цэнтр. Адарванасць ад літаратурнага асяродку. Да не ў тым справа. Я не баяўся Калымы, не той, што вёскі. Просто было абсалютнае адчуванне несправядлівасці, няшчырасці, якай кепскай, бесталковай гульні, ад якой ніхто не атрымоўваў карысці. Цяпер смешна ўспамінаць, але тады злосці і адчаю майму не было межаў. Хто з-за мяне захоча ў СП падстаўляцца? Ды і што ён, саюз, можа зрабіць пры ўсім жаданні? У сітуацыі, калі сама абрэвіатура СП бяссільная, а значла яна ў тыя часы не менш, чым ЦК ці КДБ. У пераходзе метро сутыкаюся з пісьменнікам-фантастам Васілём Гігевічам. Расказваю вяла. «Ты зарэгістраваў тую паперу ў прыёмнай?» – энергічна бярэцца за справу Васіль Сымонавіч. «Не». «Малайчына. У сэнсе, дурань. Калі папера рэгіструецца, яны вымушаны даць пісьмовы адказ. А што яны напішуць? Што нам СП не ўказ? А хто ім тады ўказ? І што, яны ўсіх па прапісцы накіроўваюць? Нехта ж застаецца ў Мінску і без прапіскі». Ты яны просто выганяць без выдачы дыплома. Зараз. 5 гадоў вучылі. Тым больш не сёння-заўтра прэзідыум уступіш у СП і пашлеш іх разам з іхнымі дыпломамі і размеркаваннямі. А калі не уступлю? Ну і чорт з ім. Прапішу цябе ў сябе. Жэніся на мінчанцы, у мяне сваячка ёсць, хорошая дзеўка, замуж хоча. Будзеш жыць і пісаць спакойна, без усялякіх дыпломаў і СП. Дарэчы, наконт працы. У Полымі вызвалілася месца загадчыка аддзела культуры і гісторыі. Хочаш загадчыкам аддзела? Вы жартуеце? Хто мяне возьме, які загадчык? Без прапіскі, без дыплома, без вышэйшай адукацыі, без жылля, без членства ў СП, без партыйны. На такія пасады ў часопісы прымалі тады толькі членаў КПСС. Я перагавару з хлопцамі, праз пару дзён табе пазвоняць у інтэрнат і прымуць у Полымі. Васіль, навошта я вам, чужы чалавек? А ты адзін з нямногіх, хто будзе пісаць. Неважна, добра ці кепска, проста фізічна будзеш пісаць. Дык што, гэта галоўнае? Літаратура важней за ўсё? Проста пішы, а астатнія прыкладзецца? Абсалютна правільна. Хвіліну назад я адчуваў сябе няшчасным жабраком, а цяпер на мяне раптоўна звалілася багацце. Неўзабаве ўсё ў адзін дзень і адбылося. Да абеду напісаў заяву ў Полымя, пішу, а ззаду Янка Брыль стаіць, дыхае ў патыліцу. Пасля абеду прынялі ў СП, а ўвечары тэрмінова выклікалі дырэктара. Дык табе трэба вольны дыплом? Калі ласка. А хочаш любую на выбар бібліятэку ў Мінску? Ва ўрадавую хочаш? А мне ўжо і не трэба нічога. Дарагая лыжка ў абед. Недзе праз паўгода пасля апісаных падзей у Маскве на вакзале падыходзіць бомжык. Тыпічны, няголены. Слушай, парень, слушай, хлопец, я загуляў. І грошай няма, і выпіць няма з кім. Пазыч пяцёрку, я вышлю. Зайшлі ў нейкую смярдзючую пельменную. А што ты дзелаеш у Маскве? Лянота была хлусіць, нешта выдумляць, і я адказаў. Ды вось, прыязджаў у вашу акадэмію навук атрымліваць прэмію за лепшае апавяданне сярод маладых пісьменнікаў Савецкага Саюза. Заняты адкаркоўваннем пляшкі, бомжык не той, што не здзівіўся, а нават вачэй не падняў. Так? А я таксама ў СП, у камісіі па міжнародных сувязях аціраюся. Хоча арганізую табе паездку ў Італію? Я падзівіўся. У нас у Беларусі такіх бомжоў не бывае. Выпіў з гэтым смешным абяцальшчыкам, даў на развітанне пяцёрку, пакінуў адрас і паехаў у Мінск. Праз тыдзень прыходзіць перавод на 25 рублёў з прыпіскай з другога боку. Андрюша, извини, что не повезло с Италией. А еще про стыдень телеграмма. Главному редактору Полымя просьба направить творческую командировку в Монголию расходы счет комиссии международным связям. Пятнадцать. СП. Усё гэта, конечно, добра, але усё гэта не тое. Нельга пісаць і мець у планах. Вось напішу і за гэта ўступлю ў СП. Потым у метро буду натыкацца на дабрадзею фантастаў, а на вакзалах на ўсімагутных бомжыкаў. Хай іншыя паспрабуюць. Гэта не заканамернасць, гэта латарэя. Гэта зусім не гарантыя, не аксіёмы, не жалезнае правіла, якое пры кожным павароце лёсу можа быць успомнена і прыцягнута на дапамогу, якое, як лінейку, Ян Скрыган казаў, примернік, можна прыкладываць, прымерваць да любога выпадку. І СП, і Гігевіч, і бомж, ні імя, ні прозвішча, якога і цяпер не ведаю, і Расійская акадэмія навук, і Парыж, і бальніца, усё гэта выпадковасці з серыі пашэнціла, не пашэнціла. Сёння ты ў Парыжы, а заўтра ў богам забытай мінскай бальнічцы трымаешся на адных наркотыках і няма каму з-пад цябе нават вынесці. Сёння ты ў саюзе пісьменнікаў, а заўтра і саюз невядома дзе і чый. Да таго ж, такі стымул, як уступленне ў СП, дужа недаўгавечны. Ён, калі і існаваў, мог быць дзейсным толькі на пэўны кароткі перыяд. Но уступіў, а далей? Хіба мало у нас творцаў, якія, дабіўшыся членства ў СП, адразу ж пераставалі пісаць? Значыць, толькі такая часовая, максімальна мінімальная задача стаяла, і калі яна была дасягнута, патрэба тварыць знікала. Шчыра кажу, не, не саюз пісьменнікаў. Не уступіў бы ў яго, спрацаваў бы варыянт Гігевіча ці некі любы іншы варыянт. Шестнадцать. Дзённікі. Господі, мне ўжо самому цікава, для чаго ж тады, якой трасы я так люта, так утрапёна пісаў. Якога ражна ўвогуле піша пісьменнік, якому не патрэбны ні чытачы, ні грошы, не слава, не практычныя прыземленыя выгоды, якісь СП, якія-небудзь лакальныя прэміі, вынікаючыя з іх прывілеі, я вырашыў звярнуцца да дзённікаў. Харошая рэч. Я даволі рэгулярна вяду іх з 1986 года. Можа, там, у тым жа славутым раёне 23-25 гадоў, адшукаюцца чыстыя дэбютныя мары. Паўгалодны, малады, амбіцыёзны, самалюбівы, піша начамі, рыхтуецца да прэміі ў расійскай або сваёй акадэміі навук, да будучага Парыжа, ставіць перад сабой высокія мэты. Жудасць навалілася на мяне, як толькі вочы пачалі выхопліваць словы і радкі пад датамі 87, 88, 89. Мне проста стала кепска. Гэта быў кашмар. Гэта былі штохвілінныя фіксацыі стану. Такое самакалупанне, такое страхоцце, такія замарочкі, такая гадасная дрэнь, якой маглі пазайздросціць нашы прафесійныя чарнушнікі. Каб незнаёмы почырк, ён у мяне не мяняўся ад школы да цяпер, я б не паверыў, што гэта маё. З 88 па 89 большая частка выдрана, спалена, знішчана, як чорная метка, як нядобрая, начараваная, намоўленая рэч. Уже тады адчуваў, што нельга такое трымаць у кватэры. Па той жа прычыне, відаць, і не карыстаўся тымі дзённікамі, баяўся перачытваць нават тое, што засталося. Нічога я з іх не ўзяў і цяпер. Аднак сёе-тое успомніў. Сімнаццаць. Душ. У інтэрнаце блочная сістэма. На два пакоі прыбіральня і душ. Душ з двух аддзяленняў, кожны метр квадратны. Душна, затое уласны кабінет. Тут я даволі някепска атабарыўся. Скрынка замест століка, на якой пішучая машынка, стос кніг замест крэсла. Ноч. Пішу пакойчыку душа. Свой свет. Ілюзія адасобленасці, адзіноты. Пад машынку падкладваю кавалак тоўстага паралону. Усё адно ляпае, здаецца, на ўвесь квартал. Ажно звон у вушах. Калі спыняюся пісаць, з пакоя чуецца енк, крык, стогн. Сусед прывёў на ноч дзяўчыну. Каб не слухаць, яшчэ мацней луплю па клавішах. Што пішацца, не ўяўляю, хаця што там ўяўляць. Стук у дзверы, ад якога падскокваю. «Пісьменнік!» – радасна знясілены дзявочы голас. «Падмыцца пусці!» Восемнадцать. Смирнова. Зима. Ноч. Пішу. Перыядычна выходжу на калідор перакурыць. Скразнякі, а тут тёплая батарэя ў кутку калідора. Да яе можна прытуліцца спінай. Прыкладна ў гадзіну ночы чутно, як ляпаюць унізе ўваходныя дзверы. Крокі па лесвіцы. І вось ідзе рослая такая кабыла з крутым круглым задам. Больш не дам нікому веры, лепш пачыну ўсё панову і патрачу шмат паперы на цудоўную Смірнову. Во-во, менавіта гэтае выпадкова выскачанае акравершнае слова, лепш бы што іншае на яе патраціў. Падыходзіць, прысаджваецца на кукішкі, калені разведзеныя, сінякі пад вачыма, прыкурвае, пальцы трымцяць, і ў канцы доўгага, вузкага, шэрага, з абшарпаным лінолеумам калідора цьмяная лямпачка выхоплівала малюнак, пачынаючы пісьменнік і блудніца, странна сашэчшыяся за... прыплялося з іншага Міхайловича. «Што, Смірнова, цяжка? Вазьмі ты мяне замуж. Гэта ж няма ўжо ні сіл, ні душы». Дзевятнаццаць. Ліліт. Вясна. Май. Глыбокая ноч. Я адзін. Пакой на другім паверсе. Калі выйсці на балкон, побач цвіце груша. Хрушчы шапочуць у лісці. Груша старая, тоўстая, крывая. Можна працягнуць руку і гладзіць лісце і кранаць кветень. Стук у дзверы. Начны, гучны, чужы. Аж дыханне перахоплівае ад злосці і нерваў. На парозе Кірнажыцкая. Ліля Кірнажыцкая, беленькая шляхтяначка, цнота хадзячая. І вот в том самым чорным фраке, в котором был вчера убит, с улыбкой томную гуляки я подошел к моей Лилит. Обдымай меня и хорача шепча. Як добра, что ты еще не спишь. Усё пишешь? Я жадаю табе... Не, я просто упэўнена, што ты станеш незвычайным пісьменнікам. Ты такі, такі... Потым цалуе мяне. Можна хлопцы залезуць па грушы на твой балкон? Можна. Адчыняю балкон. Трое. Праходзячы праз пакой, адзін азіраецца і аглядае мой ложак. А дзе баба? Слухай, першы раз бачу, каб хлопец адзін спаў без бабы. Наташа. Атрымаў ганарар, нешта каласальнае па тых часах. Замочка. Прастаўляю чамусьці не хлопцам, а дзеўкам. П'ем гарэлку і шампанскае. Я адзін першакурснік, іх штук 6 дзевак, усе з 5 курса. Зрэшты, мяняюцца пастаянна, адна выходзіць, другая заходзіць, у вачах ужо калейдаскоп ад іх, нехта мыецца ў душы, цурчыць вада, кагось ванітуе ў туалеце. Я не паспяваю выпіць, як дзявочыя рукі цягнуцца да мяне і ўвесь час падліваюць. Потым тыя ж рукі абвіваюцца вакол маёй шыі. Магнітафон, дыскета з некім арабскім дзікім акцэнтам. Наташка, люблю, спамінаю. Наташка раве на маіх грудзях. Магла б нарадзіць яму, а зрабіла аборт. Блін, такая. Цяпер была пра яго памяць. А так, адна дыскета, хоць ты гэтую дыскету засунь. У мяне грудзі мокрыя ад слёз, шчокі ад слюняў, пацалункаў, вільгаць, бульканне спіртнога, шум вады, вады. Давай пажэнімся, ты будзеш пісаць, а я хадзіць вакол цябе на дыбках. Прыдурак, я ж прайшоўшы такое, не гляну больш ні на кога, я ж на цябе маліцца буду. Дзіцей табе нараджаю, казёл! Аксана. Ты ўмееш кахацца? Спытала Аксана. Я ніколі не думаў, што гэта трэба ўмець. І толькі пазней зразумеў, што яна мела рацыю і вельмі толкова, правільна і практычна спытала. Умець кахаць, умець кахацца – талент, не кожнаму дадзены. Гэта не проста кляпанне дзяцей. Выдатны афарызм, калі Бог стварыў чалавека, ён не запатэнтаваў сваё вынаходніцтва, і цяпер кожны дурань можа рабіць тое самае. Ты дзяўчынка? У сваю чаргу спытаў я. Ды не, хлушу, надакучыла гэтая сюсюканне ўжо. Ты цэлка? Так я спытаў. Плач. Я дастаю насоўку. Яна сморкаецца. Слёзы, смаркачы. Колькі многа ад дзяўчат вільгаці. Ці варта лішні раз паўтараць, што ўсё скончылася просьбой узяць яе замуж? Аксана, а проста пагуляць? Як іншыя робяць? Прыгледзіцца адно да аднога, прыцерціся. Атрымаецца, не атрымаецца? Ну не, аж слёзы высахлі. Хопіць, нагулялася, час толькі траціць. 21. А? Дыялог. З кім гэта было? Дзе? Калі? Ведаеш маю мару? У чым для мяне сэнс жыцця, да чаго я імкнуся? Знайсці сабе дзеўку-нацыяналістку. А меня? Ты не ведаеш мовы? Я вывучу. Гэта намнога сур'ёзней, чым табе здаецца. Я стану сур'ёзнай? Не ведаю і ніколі ў жыцці не ўведаю, чаго ўсе, як адна дзеўкі, з якімі зводзіў мяне лёс, усе пагалоўна, ад 15 да 35, замужнія і вольныя, марылі выйсці за мяне замуж, і ні адна не згаджалася проста пагуляць, як з іншымі хлопцамі, ці хаця б сябраваць. 22. Псіхааналіз. Дык, можа, вось для чаго я пісаў? Можа, тут наадварот не прасцей, а крыху глыбей? Можа, не на паверхні, не ў матэрыяльна вонкавым слава, чытачы, грошы, СП і іншае, а ў прыхаваным і рацыянальным справа? Дзявочы інстытут, дзявочы факультэт, абшчага дзявочая, які магутны раздражняльнік, якое моцнае, увесь часнае трэба было яму супраціўленне. Дык, можа, прычыны пісання былі зусім не зямныя, не шаблонныя, а лячэбна-прафілактычныя, так сказаць, псіхатэрапеўтычныя. Можа, я проста ратаваўся літаратурою? Можа, гэта была самаабарона арганізма? Своеасаблівая разгрузка? Крык болю і тупат ножкамі дзіцяці, якое стукнулася і якому баліць? Жаданне ўцячы ў душ, у пакой, у літаратуру, замкнуцца, зачыніць усе дзверы і вокны, каб нічога не чуць, не бачыць, акрамя выдуманага свету, акрамя штучна створанага жыцця, дзе ўсё не так, усё інакш. Якое раздолле для псіхааналізу! Вось дзе размахніся каса, разгарніся плячо. Якая спакуса ва ўсім гэтым пакалупацца, зашыцца ў яго, нырнуць з галавой, памацаць і паспрабаваць на зуб розныя псіхааналітычныя тэорыі. Тэорыя Фрейда. Яна простая, як дышла. Паволі Фрейда фалос. У кожным сучку на дрэве бачыць мужчынская, а ў кожнай трэшчынцы на кары – жаночая. У аснове любога ўчынку, тым больш маніі, а пісьменніцтва такой і з'яўляецца, ляжыць альбо эдыпаў комплекс, альбо сексуальная траўма, атрыманая ў дасвядомым, падсвядомым перыядзе жыцця. Выключна ўсё ад насмарку да шызафрэніі вырастае з таго, што вышэйшыя ўчасткі мозгу, сфармаваныя цывілізацыяй, ваююць з ніжэйшымі, першабытнымі, інстынктыўнымі, жывёльнымі. Адсюль выснова, я наш, лекі. Прызнайся самому сабе, што табе хочацца ў гэтым плане. Развяжы свае комплексы, аддайся жывёльным інстынктам, і табе адразу палягчае. Сутнасць ачышчанага, голага фрейдызму і метадаў лячэння па ім можна перадаць пахабным анекдотам. Калі цябе гвалтуюць, расслабся і атрымоўвай задавальненне. А калі цябе некалі гвалтавалі, пастарайся забыць ад гэтага кепскае, а ўспамінай адно харошае. Нягледзячы на ўвесь цынізм, было б гэта, мабыць, няблага. Калі б чалавек жыў не ў соцыуме, а ў малпоўніку. Але справа ў тым, што барацьба увесь часна і бязлітасная, вышэйшага з ніжэйшым, маралі з інстынктамі, гэта не паталогія, а норма. Атрымоўваецца абсурд. Вучэнне Фрейда ў тым, як нармальнаму, здароваму чалавеку убіць у галаву, што ён хворы. Не трэба гэта чалавеку. Просто не трэба. Пражыве і так, прыпяваючы. Тэорыя Паўлова. Куды больш цікавае завучэнне Фрейда. Іван Паўлаў, акадэмік, сусветна вядомы фізіёлаг, прататып усіх булгакаўскіх прафесараў геніяў, першы рускі лаўрэат Нобелеўскай прэміі, які застаўся пасля рэвалюцыі жыць у савецкай Расіі, славуты быў рознымі дзівацтвамі. Напрыклад, з'яўляўся на савецкія афіцыйныя прыёмы з поўным іканастасам царскіх узнагарод і ордэнаў, а ў святочныя дні царкоўнага календара на дзвярах лабараторыі красавалася запіска «Зачынена з нагоды святой Пасхі». Іншаму ЧК за такой рукі падсекла. Адзіны ва ўсім Савецкім Саюзе адкрыта не прызнаваў савецкай улады і не баяўся гаварыць аб гэтым з кафедры. У адрозненні ад Фрейда, які здаровых спрабуе пераканаць, што яны хворыя, Паўлаў зрабіў крок наперад, лепш сказаць, назад, у падсвядомасць. Ён даказаў, што чалавек і сімвалы прадмета ў ім фармуюцца задоўга да ўзнікнення лібіда. Усе комплексы дзіця набывае яшчэ ў той страшэнна цёмны, дасюль не вывучаны і які, хутчэй за ўсё, ніколі не будзе вывучаны перыяд, калі яно практычна бясполае. Усё пабудавана на рэфлексах. Рэфлексы закладваюцца, а потым робяцца ўмоўнымі з вельмі абмежаванай колькасці прадметаў. Што можа бачыць, чуць, успрымаць немаўля? Белую столь, які-небудзь узор на шпалерах, матчыну, цыцку, руку, чуць крокі, галасы, шум вады. Вось, бадай, і ўсё. Вось тыя няхітрыя рэчы, якія фармуюць нашую будучую дарослую псіхіку. Гэтыя рэчы могуць быць здаровымі, калі дзіця радавалася вадзе, крокам, матчыным грудзям, ежы, а могуць быць хворымі, калі гэта суправаджалася якімі-небудзь адхіленнямі, анамаліямі. Калі ж у дзіцяці да ўсяго вострая, тонкая, асаблівая псіхіка, не такая, як ва ўсіх, калі яно, дапусцім, цягнулася да цыцкі, а яе яму не давалі, а штурхоўвалі, у яго можа стварыцца ўмоўны рэфлекс, узнікнуць ілжывая сувязь, што цыцка, ежа, маці, жанчына, пазней гэта, канешне, трансфармуецца яшчэ ў секс, забарона, сорам, і ў жанчыне, і ў ежы ён будзе бачыць адначасова і неабходнасць, і небяспеку. 25. Теорія зощенки. Токар-фрезеровщик може поїхати у відпочинок на курорт, у вёску, на рибалку, на полявання, у гриби і не думати про станки і хоч часово розгрузитися. Творчий чоловік, у приватності письменник, не відпочиває ніколи і ніде. Ні у відпочинку, ні на природі, ні у час випівки, ні навіть у сні. Гэта асаблівасць псіхікі. Выдатны пісьменнік-псіхолог Міхаіл Зошчэнка услед за Лабразой пры дапамозе метада Паўлава паспрабаваў зірнуць на феномен творчасці не з лірычна-рамантычна-туманных вышынь, а з пункту погляду медыцыны. Тое, што называецца узвышаным і прыгожым словам «натхненне», Зошчэнка пачаў разглядаць як усяго толькі фізічны, фізіалагічны працэс, стан крайняга ўзбуджэння нервовай сістэмы, калі мозг працуе на мяжы магчымага і за кошт іншых органаў. Натхненне – гэта асаблівая, але не зусім правільная праца ўсяго арганізма. Лепш сказаць, зусім няправільная – гэта так званая сублімацыя. Узнёслую скруху, пашанотную хандру, прывабны смутак, чароўную маркоту, ганарлівую пагарду да людзей, высакароднае самагубства і раннюю паэтычную смерць навука, на жаль, разглядае крыху іначай, чым літаратура. І ведаць усё гэта пісьменніку проста неабходна, як неабходна мастаку ведаць анатомію. Канешне, мастак можа маляваць і без ведання анатоміі. Можна маляваць як пячорныя жыхары профіль з двума вачыма, што, дарэчы, нярэдка назіраецца і ў літаратуры. І так, творчасць, натхненне – усяго толькі разнавіднасць неўрозу. Гучыць не зусім прыгожа, але калі прыцісне, яшчэ не тое прыдумаеш. Разумеючы, наколькі гэты творчы неўроз небяспечны, наколькі хісткае балансаванне на мяжы паміж рэальнасцю і вар'яцтвам, Зошчэнка прыдумаў сістэму кантролю пісьменніка над сабой, над сваім мозгам і сваімі пачуццямі. Калі ўжо гэты неўроз нельга вылічыць, дык як мінімум трэба яго не запускаць, бо наступствы могуць быць вельмі і вельмі сумнымі, глядзі пачатак рамана. Яшчэ лепш паспрабаваць паставіць яго на службу сабе, любімаму, з паршывай авечкі, хоць поўсці касмыль. Мэта простая. Як бы найдаўжэй пражыць фізічна, каб пры тым пісаць выдатныя рэчы і адначасова не звар'яцець ад перагрузкі. Я не ацэньваю чалавека па даўжыні яго жыцця. Разам з тым вельмі слушна заўважае пісьменнік. Іншае кароткае жыццё больш каштоўнае, чым стагоддзе. Але лічу, што калі падоўжыць цудоўнае кароткае жыццё, дык якасць яго не пагоршыцца. Тут і далей, паўторымся, маюцца на ўвазе творчыя людзі, пісьменнікі, для якіх не існуе ні дня, ні ночы, ні выхадных, ні прахадных, якія, як праклятыя, носяць паўсюль сябе саміх, якім аднолькава, што ў Дзвінску, што ў Мінску, што на французскім востраве Іф, Ю, што ў беларускім мястэчку Іўі, якія не маюць забыцця ні ў ложку з каханай жанчынай, ні на сяброўскіх пагулянках, ні на самотнай прыродзе, ні каля вакна роддома, з якога паказваюць несімпатычны камячок з зморшчана-спечанай мордачкай, іх першынца, ні каля труны бацькі ці маці перад пахнучай сырой зямлёю магілай, нідзе і ніколі. Пісьменнікі, для якіх літаратура – хобі, якія пачынаюць тварыць пасля выхаду на пенсію, якія ўмеюць пісаць у працоўны час у працоўных кабінетах, якія атрымліваюць задавальненне ад самога працэсу пісання і балдзеюць ад уласных тэкстаў, якія хоць раз у жыцці ўжылі словы «я б напісаў, ды цяпер няма часу», такія могуць адпачываць. Іх я адпускаю. Гэтае эсэ не пра іх і не для іх. Двадцать шесть. Хворыя прадметы. Вандруючы ў памяці ад сёння да пачатку ўсё далей і глыбей, Зошчэнка дагробся да наступнага выпадку ў сваёй біяграфіі. Аднойчы маці карміла яго зусім маленькага цыцкай. У гэты момант бліснула маланка, улупіла ў двор дачы, забіла карову, загарэўся хлеў. Жахлівы гром супаў з працэсам кармлення. На хвіліну маці страціла прытомнасць і выпусціла немаўля з рук. Яно ўпала на край ложка, скацілася ў балею з вадою, пашкодзіла руку. Маленькі мозг няправільна злучыў гэтыя факты, паблытаў прычыны з вынікамі. Такія страшныя катаклізмы, зафіксавалася ў маленькім мозгу, маглі адбыцца ад таго, што вусны дакрануліся да цыцкі. І вось пакаранне. За ежу, за цыцку, за жанчыну, пякельны ўдар грому, падзенне, вада, зламаная рука, нерухомае цела маці. Удар, грукат, цыцка ежа, вада, рука сталі першымі раздражняльнікамі, якія па ходу жыцця ўсё ўскладняліся, атрымоўвалі ўсё новыя пацвярджэнні сваёй небяспекі. Напрыклад, у час вайны Міхась лёг у ложак з жанчынаю, побач разарваўся снарад, і дзіцячыя жахі ажылі, і яму стала блага, і нават забалела тая самая рука. Зноў жанчына, цыцкі, гром, небяспека. І з таго часу, калі ён толькі бачыў жанчыну, быў з ёю побач, а снарад не рваўся, яму ўжо рабілася не па сабе, па прынцыпе ілжывай сувязі, умоўнага рэфлексу, як выдзяленне сліны пры выглядзе або паху ежы. Пазычыўшы ў швейцарскага неўрапатолага Дзюбуа тэрмін, Зошчэнка вылучыў ужо згаданыя хворыя прадметы. Гэта рука, вада, крык, выбух, стрэл, стук, ежа, па эвалюцыйным ланцужку, цыцка, жанчына, секс. Вось чатыры асноўныя рэчы, якія з'яўляюцца ў тых ці іншых варыянтах для кожнага, па перакананні Зошчэнкі, небяспечнымі. Паміж імі існуюць сувязі. З дзяцінства гэтыя сувязі маглі няправільна зафіксавацца ў псіхіцы і потым у далейшым жыцці ўмацавацца грунтоўна. І менавіта яны, хворыя прадметы, могуць выклікаць самыя сур'ёзныя хваробы ад душэўных да фізіялагічных, страўніка, сэрца, лёгкіх, нырак, артрытаў і іншых. Трэба ўсяго толькі адшукаць ілжывыя умоўныя сувязі і разарваць іх. Самому Зошчэнку гэта ўдалося. Лепшая частка яго жыцця – да 30 гадоў, была атручана цяжкай немачу, у яго было нядобра з нервамі, а адсюль нядобра і зусім астатнім. Аб'ездзіўшы лепшыя савецкія курорты, абхадзіўшы ўсіх славутых дактароў, пераспрабаваўшы ўсё, што можна, ад гіпнозу да, як ён піша, тон парашкоў і пілюляў, упарты пісьменнік расчараваўся ў медыцыне, узяўся за лячэнне сам і здзейсніў цуд, цалкам вылечыўся. Яму ўдалося зазірнуць у найпатаемныя куточкі ўласнай псіхікі, святлом розуму выхапіць іх і ўбачыць, што тое, што атручвала яму жыццё, усяго толькі дзіцячыя, смешныя, несур'ёзныя сімвалы, і яны зніклі, як знікаюць прывіды ў пакоі, калі ўключыць святло. Бяда Зошчэнкі ў агульнай бядзе многіх філосафаў, вучоных, псіхолагаў і гэтак далей. Менавіта тое, што памагло ім, яны пачынаюць пераносіць на ўсіх агулам. Заганарыўшыся сваім адкрыццём, пісьменнік вырашыў даказаць, што яго індывідуальны выпадак – гэта агульнае, універсальнае правіла, што яго вучэнне, яго тэорыя – гэта частка цэлай праграмы па духоўным аздараўленні кожнага, што яна можа ашчаслівіць усіх без выключэння, у першую чаргу савецкага чалавека, а затым і кожнага чалавека на зямлі. Адзін з варыянтаў назвы яго кнігі на гэтую тэму, ні многа ні мала, «Ключы шчасця». Хто толькі не вынаходзіў гэты перпетум мобіля ашчасліўлення чалавецтва. Законы умоўных сувязяў адносяцца да ўсіх людзей. Не ў аднолькавай меры, але ў той ці іншай ступені яны небяспечныя нават і тым людзям, якія не маюць вострай псіхікі. Калі ж справа пачала даходзіць да практыкі, нам застаецца толькі развесці рукамі. Яго ключы адкрывалі замкі такога шчасця, пры якім жыццё свядома зводзілася да адных умоўных рэфлексаў, да голай фізіялогіі, без веры ў Бога, без жаданняў, спадзяванняў, кахання і цуда, словам, да існавання сабакі Паўлова. Нам для нашага шчасця прапаноўвалася ператварыцца ў аднаго з тых бадзёрых савецкіх дэбілаў, якіх сам Зошчэнка жартуючы знішчаў дзвюма пстрычкамі радкамі любога з сваіх геніальных апавяданняў. Вось два класічныя прыклады лячэння па Зошчэнку. Да яго прыходзіць малады чалавек і, страшэнна саромеючыся, скардзіцца, што ў яго праблемы са страўнікам. Ваніты, млоснасць, спазм кішэчніка. Малады чалавек у адчаі, пазбягае людзей, страціў усе радасці жыцця. Вашай прыпадкі ўзмацняюцца калі? Не так пытаю ў яго, колькі канстатуе Зошчэнка. Калі вы чакаеце жанчыну? Малады чалавек мочкі ківае галавой. І чырванеючы расказвае гісторыю, занадта знаёмую нам гісторыю, як некалі маці заснула, калі ён смактаў яе цыцку. Яна ачомалася ад дрымоты, калі ён быў амаль сіні. Адказ арганізма відавочны, заключае Зошчэнка. Страх і жаданне пазбегнуць гібелі ляжалі ў гэтым. Страх падаваў сігнал. Жанчына – небяспека. Другая гісторыя. Маладая жанчына цяжарная трэці раз і ўсё не можа нарадзіць. І зноў дактары настойваюць на аборце. Зошчэнка пытае ў жанчыны, ці была звязана яе першая цяжарнасць чымсьці непрыемным. «Не», – адказвае жанчына спакойна. А затым, збянтэжыўшыся, перапытвае. «Ах, першая. Самыя першыя, якія мапасанаўскія інтанацыі. Памятаеце апавяданне «Шафа»? Аказваецца, першы раз яна была цяжарнай у 17 гадоў. Вучаніцай хавала гэта ад бацькоў, ад школы, потым паехала да сяброўкі за горад і нарадзіла там мёртвае дзіця. Цяжарнасць і гора звязаліся ў адно, робіць выснову Зошчанка. Умоўны рэфлекс застаўся. Сувязі не былі разарваны нават тады, калі змяніліся абставіны. Мозг не адзначыў перамены. І гэтак далей, і таму падобнае. Усе гэтыя гісторыі пакідаюць непрыемны асадак чагосьці несур'ёзнага, наіўнага і таксама, як і фрейдызм, патыхаюць шарлатанствам. Я думаю, было б і лепш, і разумней, каб Зошчанка параіў маладому чалавеку звярнуцца да спецыяліста па страўніку, а жанчыне да талковага гінеколага. Савецкая цэнзура расправілася з бедным аўтарам-вынаходнікам імгненна. Яму прыпісалі два грахі. Першы. У грамадстве сацыяльнай роўнасці не можа быць ніякіх выключных прафесій, і псіхіка пастуха, генсека і пісьменніка аднолькавая. Другі. У савецкіх людзей увогуле не можа існаваць ніякіх псіханеўратычных праблем. Любыя размовы на гэты конт – ерась, іншадумства, дысідэнцтва. Праца Зошчанкі была аб'яўлена шкоднай, галімацьёй, нужнай ліш врагам нашай родзіны. Сам ён – падонкам у літаратуры, яго выкінулі з саюза пісьменнікаў, а гэта значыла немагчымасць друкавацца і пазбаўленне прадуктовых картак, адпаведна і з жыцця. Старасць яго і смерць – асобная гісторыя. Мы ж падзякуем гэтаму мудраму і мужнаму пісьменніку і чалавеку хоць бы за сам метад, які ён на сабе выпрабаваў і з намі падзяліўся. Фантазіі на тэму. Давайце ўявім, што я са сваімі праблемамі прыйшоў у кабінет да, скажам, Зошчанкаўца. Вось так і так, да 40-42 гадоў пісаў і атрымоўваў задавальненне і бачыў ва ўсім сэнс і быў адносна шчаслівы. Потым гэта перастала памагаць. Чаму? Прасцей простага, прагучаў бы адказ. Тваё пісанне было ўцёкамі ад хворых прадметаў. Яны цябе палохалі. І ты ў літаратуры хацеў наблізіцца да іх разгледзець, абмацаць і абясшкодзіць. Пра рукі пісаў? О, яшчэ як пісаў. Рука адрывае ад цыцкі, карае і пліскачом па задніцы, і па пругай, а плявухай. Жабрак з працягнутай рукою, каго ў дзяцінстве не палохалі, прыйдуць старцы і забяруць. Рука настаўніцкая можа вывесці ў школьным журнале двойку, пасля якой столькі непрыемнасцяў. Рука доктара абмацвае цябе. Рука дзяўчыны піша пісьмо, ад зместу якога залежыць служыць табе і радавацца ці застрэліцца або дэзерціраваць. Рука разбівае, трушчыць сківіцы. Рука падпісвае чарговае размеркаванне, якое вызначае твой лёс. Рука ваенкома, якая адным указальным пальцам можа паслаць у Афганістан. Рука адбівае на ваганец засаўку, ад якой можа знесці галаву. Дзявочая рука вылузваецца з тваёй далоні. Рэктар, першая частка. Рука са скальпелем крамсае тваё голае цела. Рука са шпрыцам можа або даць выратавальны наркотык, а можа пакінуць пакутліва здыхаць. Начальніцкая рука, якая грукае кулаком па стале, якая можа падпісаць ці не падпісаць контракт, у апошнім выпадку пазбавіўшы цябе ежы. І шмат яшчэ ў якіх іпастасях выступае і якія сімвалы набывае гэта всемагутная рука, ад якой ніколі не ведаеш, чаго чакаць, ці ласкі, ці пакарання. Нездарма ж пры вітанні, знаёмстве першым чынам працягваюць руку. Пра ваду, вадкасць, вільгаць пісаў? Пісаў, адказваю вінавата пакорліва. Толькі ў маім выпадку вада была хутчэй пераносам на спіртное, кроў і слёзы. І тут жа побач зноў рука. Калі кепска пасля п'янкі ўспамінаеш, хто наліваў, рука ў таго, значыць, цяжкая. Там, дзе спіртное, вадкасць, там і рукі, і крыкі, і жанчыны, і мацюкі, і кроў. Адзін зімні дзень. Ты сказаў, крыкі, стук, шум, значыць, і яны цябе непакоілі. Непакоілі. Не тое слова. Рэзкія гукі самі па сабе агідныя. Кожны, мусіць, заўважаў, як пры нечаканым гуку, напрыклад, сігналі аўтамабіля або асабліва цягніка ў метро, канвульсуе, дрыгаецца, як у жабкі мышца нагі. Крык, плач, мацюк, каманды «Пад'ём! Строіцца! Сюда падышоў!» Канешне, з часам проста бязвінны стук у дзверы мог перарасці, трансфармавацца ў сігнал небяспекі. Тым больш стукаюць заўсёды, як правіла, рукой. Душ. Ліліт. Вось паказальны ўрывак з маёй даўняй паэмы «На каляду ў інтэрнаце». Раз пачуў я ў дзверы стук і падумаў, то Клімчук. Я схаваў свае паперы, расчыніў шырока дзверы, паглядзеў туды-сюды і ўбачыў дзве. Ля маіх дзвярэй таўкуцца, матам лаюцца, смяюцца. Ззаду іх стаіць Клімчук, п'яны, тоўсты, як вяпрук. Самае цікавае тут нават не стук, а схаваў паперы. Стук – гэта рука. Рука заўсёды штосьці просіць, адбірае, патрабуе, як правіла, самае каштоўнае. А што ў мяне было больш каштоўнага за паперы? Ежа. Яна ж жанчына, яна ж секс. Прысутнічалі? Адказаў бы я вам, дарагі зошчанкавец. Вечны страх, жах, што не дадуць стыпендыі, настане голад. Жанчына, якая аб'ядноўвае ўсе чатыры раздражняльнікі і ўзмацняе іх у сотні разоў. Жанчына – носьбіт, крыніца, фантан небяспекі, заражаная бомба, як у Толстога ў крэйцеравай санаце. Жанчына з яе цыцкамі, слязьмі вільгаццю, нальваннем спіртнога. Гэта ж рука налівае, яна ж абдымае, яна ж адштурхоўвае, можа даць і не даць. Плач, стук у дзверы, споведзі аборты, высмоктванне энергіі, навязванне сябе ў жонкі. Гэта значыць добраахвотна быць, жыць, знаходзіцца ў цеснай сувязі з аб'ектам павышанай небяспекі 24 гадзіны ў суткі, пастаянна. Тут сапраўды ўцячы, зачыніцца, ратавацца пісьменніцтвам, адзінотай, паперай, толькі б не бачыць, не чуць. Вось за што б яшчэ абавязкова ухапіўся зошчанкавец. Калі я прыязджаў у вёску на канікулы, я заўсёды выдатна адчуваў сябе і самае галоўнае не пісаў, не мог, да і патрэбы не было. Але чым бліжэй да восені, тым больш разыгрываліся ўва мне нейкія неверагодныя немачы. Адзін раз перад першым вераснем проста абязножаў. Не мог устаць з ложка, страшны артрыт абедзвюх ног. А як толькі мінула першае верасня, устаў, як ні ў чым не бывала, і як у той біблейскай прытчы не проста пайшоў, пабег. Я ўвязваў гэта то з абвастрэннем армейскіх балячак, то з Чарнобылем, і цяпер наш мірны атам уся Еўропа крые матам. Але калі ўлічыць, куды мне трэба было вяртацца, паводле зошчынкаўца, у набіты дзявочымі целамі гарэм, у месца, якое страшней за перадавую лінію фронту, дык цалкам магчыма, што арганізм наіўна, як мог і ўмеў, не пытаючы дазволу ў дарослага мозгу, прыдумваў свае прычыны, каб адцягнуць тую паездку. «Всё з табой ясна», – пасміхнувшыся, сказаў бы зошчанкавец. «Да, 40-42 гадоў ты разбіраўся з хворымі прадметамі пры дапамозе мастацкіх твораў. І ўрэшце разабраўся. Гэтыя прадметы перасталі цябе палохаць. Яны сталі табе нецікавымі. Літаратура аказалася больш непатрэбнай. Тэма вычарпала сябе». Дваць восьм. Абвяржэнне. Занадта проста, каб быць праўдай. Крыху наіўна, каб цягнуць на тэорыю шчасця. Атрымоўваецца, што любы дыскамфорт, любая хвароба па большасці сваёй надуманыя, несапраўдныя, уяўныя, яны імгненна знікаюць, калі ты толькі падумаеш і прааналізуеш, да каго ідзеш, каго чакаеш. А так, як куды б мы не ішлі, каго б не чакалі, і што б у нас не балела, сустрэчы з жанчынаю не пазбегнуць, вось вам і разгадка. Я хацеў з іроніяй, і прашу прабачэння, што гэтага не атрымалася, перадаць вышэй сказанае. Вялікіх паталагічных ці што комплексаў у сувязі з гэтак званымі ухіснымі хворымі прадметамі я ніколі не адчуваў. Плаваю, як паплавок, рыбацтва абавязвае быць з вадою на «ты», са спіртным абыходзіцца навучыўся, крыві і слёз набачыўся больш, чым іншыя вады. Шум, гул, стук у вялікім горадзе да таго непазбежны, да таго прытупляе, што хутчэй забаіся цішыні, дзе ў лесе, на прыродзе, у адзіноце. Рука? Трэба проста ведаць, што той, хто цвёрдую руку прымяняе, робіць стаўку на кулак, сам няўпэўнены, непаўнацэнны, слабейшы за цябе, і адказаць яму можна або тым самым, калі вы аднолькавых вагавых катэгорый, або смелым позіркам у вочы. І тады кулак абавязкова расціскаецца, і ўладальнік цвёрдай рукі пачынае больш смяшыць, чым палохаць. Не баюся абіт, ні крутых кулаков, ні вады, ні агня, а пры ней словно вдруг падмяняюць мяне. Што ж тычыцца жанчыны з яе нагамі і цыцкамі, Дык на яе зусім не абавязкова зырыцца. Можна ціхенька, апусціўшы вочы, прашмыгнуць міма і за вуглом тройчы сплюнуць. У перыяд адной з сваіх кантрасных межаў, пра іх мы яшчэ пагаворым, менавіта ў 30 гадоў, я напісаў адну самаабарончую, самаахоўную аповесць «Банальнае дарожнае знаёмства». Дарослыя мае кнігі тады чамусьці мёртва застопарыліся, не выходзілі, і я вымушаны быў адаптаваць яе да дзіцяча-падлеткавага чытва. І вось яна, усечаная, абрэзаная, кастрыраваная, да гэтага часу гуляе па калектыўных зборніках і кнігах для сярэдняга школьнага ўзросту. Хачу прывесці ўрывачак з яе арыгінальны. «29. Банальнае дарожнае знаёмства». Энн падумалася, колькі заходніх фільмаў ён перагледзеў за апошнія гады. Як там усё лёгка і проста. Знайшоў праблему, пазнаёміўся ў цягніку з дзяўчынаю, якая не пакінула свой нумар тэлефона. Ды выйдзі з цягніка, заходзь у любую кавярню і знойдзеш 12 яшчэ лепшых, якія дадуць не толькі тэлефон. Чаму ж я калупаюся ў гэтым? Таму што веру адзіна сваёй інтуіцыі. Таму што мяне палохае гэта, мне гэта найбольш цікава. А каму не цікава і каго не палохае гэта, тым горш ці лепш для яго. Ітак, паехалі. Секс-матывы, калі і ёсць, дык не галоўныя. Вырашэнне супярэчнасцяў важнае, але недастатковае. Мала што можа абяцаць жанчына, а потым не выконваць. Не трэба спадзявацца, тады не будзе расчаравання. Адкінем яе абяцанні, словы, магчымыя думкі. Возьмем канкрэтнае дзеянне. Учора раніцаю, што зрабіла дзяўчына? Яна пайшла. І сёння пайшла. Узнік страх. І учора, і сёння. Значыць, яму не хочацца, каб яго кідалі? Хочацца быць побач? Што ён хацеў узяць ад яе? Выгаварыцца? З такім жа поспехам можна было выгаварыцца і сябрам, і маці, і жонцы. Энн здавалася, што ён круціцца недзе блізка-блізка ад разгадкі. Нешта казала яму, падавала сігналы «цяплей, цяплей», калі ён пачынаў шукаць гэтай разгадкі не ў сваім жыцці, а ў сваіх ранейшых творах. Ён зноў пазваў на дапамогу памяць і ўсплылі перад вачыма старонкі, раздзелы, што хацелі яго героі ад жанчын. Ад адной – сексу, ад другой – пакаяння, ад трэцяй – усяго толькі тэлефоннага нумару. І побач з гэтым хаценнем заўсёды ішоў страх. Што кепскага рабілі ці маглі зрабіць яго героем тыя жанчыны? Маглі сысці, кінуць іх? «І тады я пайшоў да Тані», – успамінаў Энн свае цытаты. «І бажуся, як толькі пастукаў у дзверы, зайшоў, сеў, павітаўся, уся мая трывога некуды знікла. Страшна і незразумела, калі думаеш, што яна бавіць час са мною і цалуе на развітанне. Галоўнае, я падышоў, сеў насупраць, і ўсе страхі мінулі без следу, як гіпноз, як п'яніцу з пахмелля трэба гарэлка, так мне трэба яе бачыць увесь час». Ён заўсёды панічна баяўся расстанняў. Разгадка аж закружыла галаву. А любімыя песні, якія ён заўсёды мурлыкае пра сябе, едучы на працу ці з працы, або напявае ў голас, калі застаецца адзін. «Не гаварыце мне прощай, я гэта слова ненавіжу. Не ўхадзі, пабудзь са мною. Бывай абуджаная сэрцам, дарагая, чаму так горка, не магу я зразумець. Я так устала с тобой расставаться, что ненавидеть стала дороги. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года. Самая нелепая ошибка – то, что ты уходишь от меня». Еще раней Энн усё распытывал мати, який он был малы. «Тихий был, спал усё», – отказывала мати неохотно. «Я с раницы пойду, колгас, а ты ляжешь у колысцы, спишь, чакаешь, покуль прыйду и покормлю». «Я заставаўся цэлы дзень галодны? Ну, бацька карміў трохі, нажуе якога хлеба ў суслу, а то раз баршчом цябе накарміў, у паўгода ледзь адратавалі. Цэлы месяц у бальніцы з табою ляжала, уколы табе ў галаву давалі, а я плакаў, калі ты раніцаю сыходзіла. Хм, яшчэ як і ўсе дзеці». Адзін з нямногіх яркіх успамінаў да 2 гадоў, калыска, з якой трэба выбрацца. Трэба знайсці чалавека, які ўратуе ад голаду, ад адзіноты. Палачкі з аднаго боку калыскі, аказваецца, можна рассунуць. Можна пралезці ў гэтую дзірку, вываліцца неяк. Удар аб падлогу, боль, кроў. Прыбягаюць нейкія людзі, бацька, сварацца, выціраюць кроў, кладуць назад у калыску. На гэты раз палачкі папраўленыя, сядзяць моцна, не рассунеш. Ежу, ласку, супакой усё можа даць адзін чалавек, жанчына. І раптам яна сыходзіць, і дзіця не ведае, на колькі, на гадзіну, на дзень ці назаўсёды. Дык што, кожнае расстанне з любай жанчынаю закамплексаваны ў падсвядомасці тых гатоў у страх? Не, не кожнае, не з любою, гэта зусім проста. Страх ад развітання з жанчынамі такога тыпу, якія нагадваюць Н маці, якія словамі ці дзеяннямі пачынаюць клапаціцца пра яго, выказваць сваю прыхільнасць, любоў да яго. Ён патрапляе ў залежнасць ад іх. Пакуль яны побач, яму спакойна. Пакуль яны побач, ад іх можна ўзяць штосьці. Трыццаць. Сыход. Возьмем штосьці ад гэтага і мы. Вылучым адзін хворы прадмет, які нават не столькі назоўніка, а хутчэй дзеяслоў. Уход. Гэтае дзіўнаватае, страшнаватае слова, якому нават вартага адпаведніка няма ў беларускай мове. У нас яно набывае нейкае двухсэнсоўнае, біблейскае, містычна-міфалагічнае, ледзь не злавеснае значэнне. Адыход, пакіданне, уцёкі, знікненне. Карацей, сыход. Вось гэта ўжо сур'ёзная тэма. Хаця б таму, што сутыкнуцца з ёю давядзецца кожнаму, і яе не пазбегне ніхто. Пайсці, развітацца, кінуць. Пастаянныя сыходы, палоханне імі, пагроза іх, непазбежнасць іх маглі б у маленькім жывёльным мозгу стварыць ілжывыя сувязі, стаць умоўным рэфлексам, які частым паўтарэннем перыядычнасцю замацаваўся ў дарослай псіхіцы і пачаў выклікаць неусвядомлены страх, памножаны яшчэ веданнем таго агульнага, непазбежнага, канчатковага сыходу, што таксама пачынаецца на літару «С». Цяпер нам крыху больш зразумелыя паводзіны героя аднаго летняга дня, яго ўцёкі ад дзяўчыны, тая ж самаабарона ад будучай роспачы расстання. Усё адно лета скончыцца, Анжэла паедзе, сыдзе. Дык лепш не даводзіць да такога, уцячы, уратавацца, не прывязвацца да яе. Трыццаць адзін. Прымакі і жарцікі. Мне 2 гады. Хата. Зімні вечар. Грубка гарыць, ціха патрэсквае, скача ад яе жоўтае святло па падлозе. Так цёпла, здорава, такая утульнасць, я яе так люблю. І трэба ж, чужы чалавек сядзіць на ўслончыку перад грубкаю. Толькі глядзіць не на агонь, а ў маленькае кішэннае люстэрка. У другой руцэ грабенчык. Гэты чужы чалавек усё глядзіць на сябе ў люстэрка, то адным бокам паварочвае галаву, то другім расчэсвае вусікі, бакі, папраўляе чупрынку. Маці стаіць каля парога і закрывае рот краем хусткі. «Не знаю, не знаю, усе гавораць, што красівы», – кажа чалавек, любуючыся на сябе ў люстэрка. «Ой, нашто мне твая красата? Я вас, мужчын, баюся. Ты п'еш, курыш, можа, біцца будзеш. Свайго такога пахавала, дык хоць свет убачыла». «Не магу паняць, чым я вам не красівы», – гне сваё прымак. «Боже, які дурны! Нават я, малы, разумею, справа ж не ў тваіх вусіках. І нашто я табе з двума дзецьмі? От пажывеш, пакуль сала скончыцца, перазімуеш, ты пойдзеш, а мне яшчэ дзіця зробіш. Не знаю, не знаю, чым я вам не нараўлюся». На мяне ён ні разу за паўгадзіны нават не зірнуў, не спытаў, як завуць, як няма мяне ў хаце. 5 гадоў яшчэ, аж пакуль я не пайшоў у школу, над нашай хатай вісела дамоклавым мечам гэтая прымакоўская тэма. «А мо ўзяць каго?» – голас разважала маці. «Калі я прымака вазьму, не будзеш яго баяцца?» Удавец некі сватаецца з 3 дзеўкамі, чорт яго хваробу знае. Гэта шысці ў чужую хату, ды варыць ім, ды абмываць. А ў яго свае дзеці, ён жа захоча ім смачнейшы кусок, ды адзець прыгажэй. У дзяцінстве білі мяне мала, пакаранне было іншым. «Вось пайду замуж, будзеш ведаць, як маткі не слухацца, кіну цябе, тады пабачыш». І накіроўвалася да дзвярэй і збіралася нібыта выходзіць. Альбо такая гульня. «Калі я памру, будзеш мяне шкадаваць? А як ты будзеш плакаць, калі мяне закопваць будуць?» Гэта былі звычайныя ухісныя жартачкі маладых вясковых матак са сваіх дзетак. Гэткая своеасаблівая праверка на любоў. Прынамсі, ў нашай вёсцы, у кожнай сям'і, у кожнай хаце перыядычна чулася: «А вось кіну, А вось пайду, будзеш тады ведаць, застанешся сам. Але ў тых сем'ях былі бацькі, як раўнавага. Бацька мог цыкнуць на такую зарвавшуюся маман і супакоіць дзіця, што нікуды яна не пойдзе, бо іначай ён выцягне папружку і пакажа ёй такі паход. Гэта па-першае. А па-другое, калі б не гуляла, не забаўлялася мая маці, як бы не хіхікалі ў інтэрнэце і за маёй спіной пра маё самалюбаванне з будучым творцам, з ненармальна ўражлівым дзіцём, схільным з аднаго боку усё перабольшваць, а з другога усяму верыць, у самы ранні перыяд фармавання яго псіхікі, маленькае сэрца аблівалася крывёю. Кожны стук у дзверы, чужыя крокі ў двары, рып веснічак, гаўканне сабакі на чужога адбівалася, адкладалася ў галаве, замацоўвала умоўны рэфлекс: ідуць па маці, забіраць яе, а разам з ёю ежу, ці самі хочуць уварвацца сюды пасяліцца, заняць месца, нашкодзіць, адабраць, не даць, пакараць. Гэтая карціна, што маці або пойдзе сама, або яе забяруць, або з'явяцца тут іншыя чужыя людзі, і я буду забыты, так урэзалася ў свядомасць, так успрыняў я гэта сур'ёзна, без усялякіх жарцікаў, так з гэтым змірыўся, што міжволі вымушаны быў шукаць выйсце, каб выжыць, калі застануся сам. Даведзены да крайнасці пастаянным страхам, нічога не разумеючы, маленькі дзікун кіраваўся жывёльным інстынктам самазахавання. Раз так стаіць пытанне, калі ўжо сыход непазбежны, дык, можа, варта мець некалькі матак? На той выпадак, што хоць нехта застанецца, калі іншыя кінуць. Адзін мой сябар, дарэчы, псіхолаг па спецыялізацыі, са здзіўленнем заўважыў: «Слухай, для сваёй камплекцыі пры тваіх фізічных дадзеных у цябе проста нейкая неверагодная колькасць любоўнай гісторый». Яшчэ б. Гэта былі падсвядомыя пошукі дублёршы, запасной, статысткі. Ды і на самой справе ўсё далейшае жыццё нібы знарок падсоўвала мне факты пацвярджэння маёй праваты, і яны яшчэ больш замацоўвалі ўмоўны рэфлекс, ператвараючы яго ўжо ў поўны комплекс. 99% маіх знаёмых дзяўчат ці жанчын прараблялі са мной наступнае: «Ты будзеш мяне згадваць, калі мы расстанемся? Ты дастаткова моцны, калі я табе аб'яўлю, што кахаю другога? А што ты будзеш рабіць, калі я, напрыклад, разаб'юся ў аварыі? Калі я выйду замуж, ты нічога з сабою не зробіш? Ты мужны, праўда ж? Калі я, ну, напрыклад, раптам так складзецца, што я пайду ад цябе, будзеш успамінаць мяне? Будзеш шкадаваць?» Трыцяць два. Апошні сыход. Смерць маці. «Памрэ маці, і мяне не стане», — упарта са сваёй цвёрдай, рашучай інтанацыяй паўтараў Шукшын, ці то маючы на ўвазе, што ён таксама фізічна памрэ, ці тое, што ён скончыцца як пісьменнік, што знікне крыніца яго творчасці, стымул яе. Смерць маці сталася амаль маёй смерцю. Нібыта яна, маці, усё ж такі здзейсніўшы свой галоўны сыход, у каторы раз прыняла на сябе тое, што было наканавана мне, памерла замест мяне, каб я невядома для чаго жыў далей. Вузенькая, маленькая, убога кранальная магілка, неверагодна падобная на Мапасанаву, як і ўсе бедныя магілы адна на адну падобныя, лягла бяздоннай мяжой паміж маім папярэднім жыццём і будучым існаваннем. До 45 гадоў, здавалася б, можна было сябе зацугляць і разабрацца з дзіцячымі комплексамі, прымірыцца з тым, што ўсе, да каго прывязваешся, абавязкова так ці інакш сыходзяць, або з майго жыцця, або з жыцця наогул. Тым больш, што галоўны сыход, маці, адбыўся, і нібыта няма чаго больш баяцца. Вось тут якраз і памылка. Час не лечыць комплексы, не пазбаўляе ад іх, а наадварот, накапліваючы, павялічвае іх і ўзмацняе. Тэма сыходаў толькі абвастрылася. Яны ўсё большылі, ўсё множыліся. Каскад сыходаў, снежны ком, лавіна іх. Ужо не смаркатае дзяўчо кідае цябе, а сыход, як рэальная, канкрэтная непазбежнасць, набывае свой злавесны сапраўдны сэнс – смерць. А што такое сыход? Быкава, Сыса, Скрыгана, Асташонка, Пісьмянкова, Навуменкі, Брыля, Віткі, Сачанкі, Шамякіна. Што такое смерць Варановіча, Дэліды, Адамчыка, многіх, многіх іншых? Гэта лепшыя мае чытачы, якія нічога майго друкаванага, а падчас і вуснага, не прапускалі, якія не скупіліся на пахвальбу, дзеля якіх варта было адштукоўваць да бясконцасці словы і сказы, з якімі паспудна можна было спаборнічаць, прычым без асаблівай рызыкі прайграць. Усё табе даравалася як меншаму, малодшаму. Гэта лепшыя мае рэдактары, самыя справядлівыя мае крытыкі. Што ж дзіўнага, што разам з іх сыходам, з іх знікненнем пачаў знікаць і стымул пісання. Нібы не проста жывыя, тленныя людзі пакідаюць цябе, адыходзяць у нябыт, а пакідае цябе твая маладосць і тваё жыццё. І вось ужо адчуваеш, як пакрысе, памаленьку, з кожным днём сам сыходзіш, як тая вёска ў купалы з яснай явы. Ружовыя акуляры. Вось цяпер нам крыху лягчэй. Цяпер мы можам паспрабаваць падступіцца да адказу на пытанне, чаго чалавек да 42 гадоў пісаў і быў шчаслівы гэтым, а потым узнікла апатыя і нават агіда да літаратуры. Гэта была няроўная барацьба з часам. Дзіцячае, наіўнае жаданне такім чынам перастрахавацца, абараніцца ад непазбежных, страшных, пастаянных сыходаў. І літаратура, выдумка, фантазіі бачылася адзінай магчымасцю змагання з часам і з сыходамі, і ў тым ліку і з уласным сыходам. У пісанні, на паперы, час можна было не проста спыніць, зафіксаваць, яго можна было нават павярнуць назад. Літаратура так трывала і так рана ўвайшла ў жыццё, што стала не проста звычкай, а амаль біялагічнай патрэбай, як есці, спаць, дыхаць. Непазбежна трэба было прыйсці, і прыйшоў, да казуістыкі, што рэальнае жыццё – гэта пабоі, небяспека, міліцыя, жаночыя здрады, абразы, недавер, хлусня, беднасць, прыніжэнні, выжыванні, боль, кроў, аперацыі, бальніцы, што рэальнае жыццё – кніга, поўная трывог, падманаў, гора і зла. І рана ці позна аграмадныя, бязлітасныя колы накрыюць, раструшчаць і пацягнуць у жуткую, беззваротную цемру. І будзе прыгаворваць мужычок, працуючы над жалезем, безглуздыя словы па-французску. А таму к д'яблу яго, ваше рэальнае жыццё. Лепш добраахвотнае вар'яцтва, ружовыя ці любога іншага колеру акуляры, лепш жыць з ілюзіяй, імітацыяй жыцця, ценямі ценяў, лепш проста гуляць у яго. Да яшчэ і вялікае пытанне, можа, акурат гэтак званае рэальнае жыццё і ёсць міф, абсурд, вар'яцтва, тысячы таму доказаў, а творчасць самы сапраўдны, нармальны, прадукцыйны і пазітыўны стан. Кантрасныя межы або «У люстэрка паглядзі». Ёсць межы асноўныя, усім зразумелыя, шаблонныя, паміж небыццём, маленствам, маленствам, дзяцінствам, дзяцінствам, падлеткавасцю, падлеткавасцю, юнацтвам, юнацтвам, сталасцю, сталасцю, старасцю, старасцю, смерцю, небыццём. Аднак поўна яшчэ межаў некантрасных, паўтанальных, невыразных. Пра аднаго і таго ж чалавека, якому 40 гадоў, можна сказаць, малады чалавек, мужчына ў росквіце гадоў, здаровы бугай, а можна пра яго ж дзядзька на пятым дзясятку, малады дзед, лепшае сваё ўжо аджыў. Мужчына ўсведамляе гэты працэс старасці толькі тады, калі па звычцы пачынае клеіць маладую дзеўку, а тая яму: «Ты на сябе ў люстэрка паглядзі, казёл стары!» Гляне, і праўда, казёл, аб чым раней здагадваўся, але што стары – нечаканасць. Аблажэй. А вось яшчэ ў чым справа. Канешне, ў гэтым. На мяжы 45 гадоў чалавек проста старэе. І, натуральна, нічога дзіўнага ў тым, што творчасць у якасці псіхатэрапіі перастае памагаць. Яна сутыкаецца з новым, невядомым дасюль перыядам – сталасці, пачатку старасці. Скончыўся запас уражанняў, вычарпаўся матэрыял. Разам са смерцю маці памерла маленства, якое падпітвала душу. Разам з лавінай сыходаў старэйшых пісьменнікаў знік стымул, які жывіў розум і фантазію. Узніклі новыя пытанні і запатрабавалі новых адказаў. А я аказаўся не гатовы. На той выпадак хапала іншых – маці, братоў, сватоў, старэйшых калег-пісьменнікаў, увогуле старэйшых за мяне знаёмых і незнаёмых людзей, якія мяне заўсёды акружалі, якіх было так многа. Вось хай яны і думаюць, і ўсё на сваіх плячах нясуць, і куда ісці в лесу гукаюць. І праўда, ішоў сабе лесам, сярод такіх мілых, родных, надзейных, сваіх з маленства бярозаў ды соснаў, дзе трохі задумваючыся, дзе весела пасвістваючы, дзе нагінаючыся над грыбам, дзе зрываючы кветку, дзе задзіраючы галаву да неба, дзе спатыкаючыся аб корань, ішоў па жыцці, мала пра што дбаючы, а калі ўзнікалі праблемы, дык адносна лёгка спраўляўся з імі пры дапамозе паперы і ручкі. А лес усё радзеў, радзеў, і вось разляпіў вочы і ўбачыў, што лесу вакол амаль няма, азірнуўся, а ззаду толькі пні ды чэзлыя хворыя дрэўцы, а наперадзе цаліна, пустка парослая быльнягом ды чартапалохам, за якімі, праўда, новы лес, але да яго ўжо не дапаўсці. А хочаш не хочаш, ісці трэба, а так неахвота, так страшна, бо мы не хацім шагаць, нам хочацца гуляць. Трыццаць пяць. Эпілог трэцяй часткі. Заўважана, што розныя споведзі, аўтабіяграфічныя раманы, рэвізіі, ўспаміны, жыццяпісы, мемуары, межы падвядзення рысаў, выбраныя месцы з перапіскі сябрамі і іншыя, з'яўляюцца тады, калі пісьменнік пачынае выпісвацца як мастак, інакш кажучы, у яго творчы крызіс. І даволі часта пісьменнік, сутыкнуўшыся з такой непрыемнай штукай, палохаецца, перастае ў сябе верыць, пачынае згасаць, слабець, хварэць, співацца і ўрэшце знікае як творца яшчэ пры жыцці, а то і памірае ў прамым сэнсе. А бывае, і нас, канешне, цікавіць менавіта гэты варыянт, што пісьменніку удаецца абдурыць прыроду. Мы маем мноства прыкладаў, калі дзякуючы такім споведзям, такому вымятанню сусекаў, падвядзенню нібыта заключнай тлустай рысы пад сваім ранейшым жыццём і творчасцю, у пісьменніка раптам узнікала другое дыханне, з'яўлялася невядома адкуль энергія, і ўжо на іншым, больш высокім узроўні ён пачынаў ствараць новыя мастацкія рэчы. Нам даспадобы менавіта гэты варыянт. Праўда, для пачатку трэба абжыцца ў новым месцы, агледзіцца, паазірацца, раскласці свае транты, асвоіцца ў гэтай субстанцыі, ў гэтым невядомым дасюль замежным свеце. А калі новыя творы не выспеюць, не з'явяцца, не папросяцца з душы, што ж, будзем суцяшацца тым, што маем. А маем мы тое, што ведаем праўду, і не баімся ўслых яе назваць, і можам спакойна, без шуму і пылу, без лішняга ныцця, скаргаў і запояў гэтых памінак па самім сабе, без каляровых акуляраў і розных кантактных лінзаў глянуць рэальнаму жыццю ў вочы. Бо і проста жыць, замыкаючы пачатак і канец рамана, фізічна існаваць, выжываць у нашым свеце і ў нашых умовах насуперак усяму, гэта, можа быць, ёсць найвышэйшы на зямлі талент, самае складанае з усіх магчымых навук. Творчасць яшчэ тая, мастацтва уга якое, прынамсі, куды важнейшае за ўменне закруціць сюжэт, выпісаць характар або малюнак прыроды, ці зрыфмаваць. Паненка Федарэнка. 2008-2009 гады.